فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت خطیب الاثر مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں، پرجوش نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. الحمد لله، محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صاحب صدر عظیم القدر حامی حق و صداقت حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستان عالیہ بھروانا شریف، دیگر سنی مسلمان پائیو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات جلا و علا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اجزان گرامی، جامعہ ضیاء الاسلام ضیاء العلوم جلال پور پٹیاں دا اے جلسہ اپنی پوری رونق نال انعقاد پذیر ہے. بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا ہے. جلسہ بسلسلہ دستار فضیلت ہے. اس مناسبت دے نال جناب دے سامنے علم دے حوالے نال بندہ ناچیز گفتگو کرے گا. اور اے گفتگو، یہ موضوع وقت دی ضرورت ہے اور امت مسلمہ دے نجات دا اے ایک ہیلا ہے اس وقت علم دا لفظ کافی سارا خجل خوار ہو رہا ہے کیونکہ لغت دے اندر علم دا معنی جاننا ہے ہن یورپ دے اندر چوری کرنے دا ایک سکول کھلیا ہے برطانیہ دے اندر امریکہ دے اندر چوری کراون دے ول سکھاندے نے بچیاں نوں وہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ آخر چوری کیویں کرنی ہے دکاناں تو چیزاں کیویں چراونیاں نقب زنی کیویں کرنی ہے سن کیویں لاونا ہے یہ بھی ایک جانن ہے تو مڑ علم ہویا نا جی یہ بھی ہن فرض ہویا کھڑا ہے اے وال کٹائی تے داڑی مناون دے وال سکھاندے نے وہ بھی سنٹر کھلے ہوئے نے وہ بھی ایک علم ہویا وہ بھی فرض علم بھی فرض ہویا کھڑا ہے کراٹے سکھاندے نے لڑائیاں سکھاندے نے وہ بھی ایک علم میں فرض ہویا کھڑا ہے پھر ڈرامہ سکھاندے نے ڈرامہ انج بناونا ہے انج کرنا ہے سارا طریقہ وال پورا نچن گان دا سارا وہ بھی ایک علم میں جاننا ہے وہ بھی یہ فرض ہے غرض ہے کہ علم بیچارہ ذلیل ہو کے تھکے کھاندا پھردا ہے جے کوئی کمینہ کام ہے زمانے دا تے تاں وی علم ہے او تے تاں وی فرض ہویا کھڑا ہے کہ جے چنگا ہے تے تاں وی علم ہے تے فرض ہویا کھڑا ہے نہیں تمیز رکھی گئی اس لفظ واسطے میں جناب دے سامنے اس محفل دے اندر اس علم دے مفہوم نو واضح کر دیاں گا کہ جس نو علم آکھیا جاندا ہے کملی والے دی شریعت دی زبان دے اندر او علم کی جنو قرآن عظمت دیتی ہے او علم کی جنو مصطفیٰ کریم دی زبان نے عزت بخشی ہے او علم کی میں قرآن اور حدیث دے حوالے دے نال جناب نو اس مسئلے دی سمجھاون دی کوشش کراں گا اگوں ذہن ہر کسے دے اپو اپنے ہوندے نے کسے دے کوئی پلے پوے تے کسے دے نہ پوے کئی تے جتیاں چکن آوندے نے کئی جیباں کتراں آوندے نے کئی مولویاں دا تماشا ویکھن آوندے نے کوئی دین مصطفیٰ دا سمجھن آوندے نے او مڑ تین پتہ ہے جیویں جیویں نیت ارادے ہوسن اوویں اوویں پھل ملدا ہے تو بہر صورت میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا ساریاں نو سمجھاون دی بارش ہر تھاں تے پیندی ہے کسے جگہ تے دب اگدی ہے کسے جگہ تے گلاب دے پھل اگدے نے قصور بارش دا تے نہیں ہوندا نا او تے اپنی زمین دی صلاحیت دی وچ کمی ہے کوئی صلاحیت کیویں دی ہے کوئی گلاب پے اگاوندی ہے کوئی دب پے اگاوندی ہے کوئی گندی بوٹیاں پے اگاوندی ہے گل سمجھ آ رہی نے کہ نہیں آ رہی جدو سمجھ آوے تے مڑا کہے نے سبحان اللہ میں جناب والا سمجھا دیاں بھاویں علم دا معنی جاننا ہے مگر حضور دی شریعت دین دے لفظ اندر قرآن حدیث دے اندر جتھے جتھے علم دی فضیلت آئی نے نا وہ ہر جاننا مراد نہیں، وہ خاص جاننا مراد. ہر جاننے نو نبی پاک دی زبان علم نہیں آکھیا، حضور دی زبان علم اس جاننے نو آکھیا ہے جڑا جاننا دین مصطفیٰ دا ہے. اے ویکھ لے میرے سامنے حدیث دی کتاب ہے شعب الایمان بیہقی شریف جنو آست آخدے نے، اس دے جناب ستارویں شاخ ساڈے ایمان دی ستارویں شاخ علم نو آکھیا گیا ہے. کیونکہ کملی والے سرکار دا فرمان ہے نا جی کہ ایمان دیاں ستر تو ود شاخاں نے، ستر تو ود شاخاں نے. او پھر اس حدیث دی کتاب وچ ستر تو ود شاخاں پوریاں گن گن کے تے حدیث نال جناب بیان کیتیاں گئیاں نے. ستارویں شاخ ساڈے ایمان دی کیڑی ہے؟ علم. تے ایمان جیڑا ہے وہ دین ہے، او دی شاخ بھی دین ہوے گی. کی خیال ہے؟ ایمان بے دینی تے نہیں نہ جی، ایمان ساڈے دین دا بہت بڑا رکن ہے. بن علیہ السلام والا خمس، پہلی شے ایمان ہے. تو ایمان دی یہ ستارویں شاخ امام بیہقی سرکار نے لکھی ہے. شروع شروع وچ لکھ دینے پے ول علم اذا اطلق علم الدین. فرمایا جدوں بھی لفظ علم قرآن حدیث تے حضور دے دین دیاں کتاباں وچ بولیا جاوے گا نا، صرف اور صرف علم دین مراد ہوے گا. کیڑا علم مراد ہوے گا؟ علم دین مراد ہوے گا. علم دین جیڑا ہے نا اے کیے ذرا سمجھ لو، ساڈے اسلام دے دین دے دو حصے نے جی. کتنے حصے نے؟ دو حصے نے. ایک عقیدے دا حصہ ہے، ایک عمل دا حصہ ہے. ایک عقیدہ، عقیدہ ہر مسلمان مرد عورت تے فرض عین. فرض عین انہوں آخدے نا بھی جڑا ہر کسے تے فرض ہو. جنازہ فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے؟ ذرا بولو تا. فرض کفایا جڑا اس نو فرض عین بنائی کھڑا ہوئے او تے بے ایمان اپنی شرح بنائی کھڑا ہے نا. حضور دی شریعت تو ود پچر لائی کھڑا ہے. اس ایمان اپنے دا خاتمہ کیتا ہے. جڑا بندہ اپنی طرف اضافہ کرے گا حضور دے دین اسلام دے اندر، فرض اونوں آکھاں گے جڑا شرح محمدی فرض بنایا ہے، اور واجب اس نو آکھاں گے جس نو دین واجب بنایا ہے. سنت اس نو آکھاں گے جس نو سنت نبی پاک دے دین بنایا ہے. اپنی طرفوں نہ کوئی سنت بن سکدی، نہ کوئی فرض بن سکدا ہے، نہ کوئی واجب بن سکدا ہے، نہ کوئی مستحب بن سکدا ہے. ہن اے علم جیڑا ہے اے فرض عین ہے. عقیدے دا علم، عقیدے دا مطلب کی ہے؟ بھئی اللہ سونے دے بارے اساں کی نظریہ رکھنا ہے، یہ عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جاندا ہے، اللہ ویکھدا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ رہن والا ہے. اللہ سونے دیاں ساریاں صفتاں بے مثال نے، او دی ذات کسے شے دی محتاج نہیں، او دیاں صفتاں کسے شے دیاں محتاج نہیں، ہمیشہ نے، لا محدود نے. نہ او دیاں صفتاں دی کوئی ابتدا ہے، نہ او دے صفتاں دی کوئی انتہا ہے. یہ خلاصہ بتا. اور اللہ سونے دے بارے عقیدہ رکھنا پیندا ہے. نہ او دا کوئی تھاں ٹھکانا ہے، نہ او دا کوئی جسم ہے، نہ او دے ہتھاں ورگے ہتھ نے. او اللہ فرماؤدا ہے لیسا کا مثل ہی شے، ان میری مثل کوئی شے ہے ہی نہیں. انہوں بے مثال مننا پینا ہے، بے مثل سمجھنا پینا ہے. یہ عقیدہ ہر مسلمان دے اوپر فرض. اس دا کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. دے نال دا کوئی نہیں. ہر شے تو وڈا ہے، اپنے علم وچ بھی وڈا ہے تے اپنی قدرت دے اندر بھی وڈا ہے. گل سمجھ لگی؟ اللہ ہر کسے تو وڈا ہے دا مطلب نہیں کہ اللہ دی ذات جیڑی ہے وہ ساریاں ذاتاں تو وڈی ہے. انج نہیں آکھنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات جیڑی اس دے بارے لفظ آکھنا ہی نہیں، یہ آکھنا ہے کہ اللہ سونا اپنے علم وچ ہر کسے تو وڈا ہے۔ کی مطلب؟ جڑا رب دا علم ہے اون دے نال دا کسے دا علم نہیں، اور اللہ سونا اپنی قدرت دے اندر ہر کسے تو وڈا ہے۔ کی مطلب؟ جڑی رب دی قدرت ہے اون دے نال دی کسے دی قدرت نہیں۔ اسی طرح اللہ تو بعد آ گیا جناب نبیاں دا، ہر نبی نو دی شان دے مطابق مننا یہ فرض عین ہے، ہر مرد دے اوتے وی تے ہر عورت دے اوتے وی۔ اس دے اندر کمی جڑی ہے کوئی معاف نہیں، جے ہونی یاد رکھنا، عمل دے اندر کمی ہوئے تے بندہ فسق و فجور چ آ جاندا ہے لیکن معافی دی امید ہو سکدی ہے، لیکن عقیدے وچ کمی جڑی ہے ہمیشہ دی جہنم دا سبب بن جاندی ہے۔ ہاں جی، بندہ برباد ہو جاندا ہے جس تے ایمان دے اندر کمی آ جاوے، یعنی ایمان عقیدہ خراب جس بندے دا ہو جاوے۔ نبیاں دے بارے اے عقیدہ رکھنا، اور ساڈے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ نو آخری نبی سمجھنا، آپ تو بعد کسے نو نویں سروں نبوت مل سکدی؟ اے عقیدے ساڈے داخلے، حضور سرکار بے مثل نے، اے ساڈے ایمان وچ داخلے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیاں تو اعلی شان رکھدے نے، آپ نو بشر آکھیا جائے گا خالی نہیں، افضل بشر آکھیا جائے گا۔ ساڈے سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ ملتان ایک مناظرے واسطے آپ سرکار نے خط لکھیا سی، اس دے اندر لکھیا ماں دا عقیدہ اے وے اللہ سونے تو با نبی پاک سرکار نو افضل البشر آکھنا ہے، خالی بشر نہیں آکھنا، خالی بشر آکھن نال سونے سرکار دی توہین تے بے ادبی ہوندی، خیر البشر آکھو، افضل البشر آکھو، تاکہ پتہ لگے اے سارے انساناں تو وکھری شان والے انسان ہیں۔ حق چار غور کرنا ذرا، تو انبیاء علیہ السلام دے بارے اے عقیدہ، پھر آخرت دے بارے پکا جہان ایک اللہ نے اور بنایا ہے۔ ساڈے ناتھ خاں ہونے کاندے سن پیا بھی دو جہاناں دی کھیڈ رچائی، ہاں جی کھیڈ نہیں آکھنا چاہیے، دوسرے جہان نوں اے جہان کھیڈ، اگلا جہان حقیقت، اے جہان مک جانا اگلے جہان ہمیشہ رہنا، تے کھیڈ او ہوندی ہے جڑی جھٹ دی جھٹ ہوے، گل سمجھ آ رہی؟ کھیڈ ہمیشہ واسطے نہیں ہوندی، اساں آکھنا اس جہان نو کھیڈ، اگلا جہان اللہ نے ہمیشہ واسطے بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سن سرکار دے، مکہ شریف وچ بیٹھے آن، کتھے؟ مکہ شریف دے اندر کافران دی محفل لگی ہوئی، انہاں دا ایک شاعر سی، انہیں شعر پڑھیا، الا کل شائن ما خل اللہ باطل، ہر شے اللہ تو سوا باطل ہے، بے حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت صرف ایک ذات دی ہے، باقی سب ایویں جویں پانی دا بلبلا جھٹ دا جھٹ بندا ہے نا۔ یہ تو جب یہ آکھیا تو آپ نے فرمایا سچ آکھیا ہے، اس اتو پھر پڑیا اتلا مصرا، وکلو شین وکلو نعیم لا محالہ زائل، ہر شے ہر نعمت ختم ہونے والی۔ آپ نے فرمایا جھوٹ آکھیا، جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ رہن گیاں۔ جدو سنیا نا انہوں گسا چڑھ گیا، چودھری سی وہ اپنے علاقے دا، اس آخیا ویکھو میں شاعر تہاڈی محفل وچ بہ کے شعر پڑھنے، تساں مینوں اے نے جھوٹا کہہ دتا ہے، میری عزت دا خیال نہیں تساں کیتا۔ ایک نو گسا آیا، انہیں درے تھپڑ ماریا، حضور دے صحابی دی اکھ کالی ہو گئی، او بےمان بولیا آندا جے ساڈی پناہ وچ آیا ہوندا نا تو، ساڈی پناہ تے ضمانت وچ ہوندا تے تینوں انج دا تھپڑ تے نہ وجدا۔ اساں میرے آقا دے غلام جواب دتا، آکھے کے سمجھنا ہے، مینوں افسوس لگا بیٹھا ہے بھی میں تھپڑ وج گیا ہے۔ فرمایا میری دوئی اکھ نوں پچھے نا، او روندی ہے پئی کہ جے میں رب دے دین دے واسطے اے میری نال والی اکھ نوں تھپڑ ماریا ہی نا، ایک مینوں وی وج جاندا تے دوویں برابر تے ہو جاندی۔ سبحان اللہ! تو ہن سن آقا سرکار دے صحابی نے اگلے مصرے نو برداشت نہیں کیتا بھی جے جنت والیاں نعمتاں ختم ہو جاون گیاں ہاں جی انہاں اوتھے ہی بول پے بھاویں تھپڑ وج گیا بول پے نے بھی جنت والیاں نعمتاں ختم نہیں ہون گیاں اے جہان کھیڈ تماشا ہے اللہ نے قرآن وچ دنیا نو لہو لعب فرمایا ہے اے کھیڈ تماشا ہے واقعی چھٹ دا چھٹ ہی میلہ پھر ٹوٹ جاندا ہے جدوں بندہ مر جاندا ہے ہاں جی تے اصل او جہان اصلی ہن گل سمجھیا نے علم دین دا علم جڑا ہے وہ دو حصیاں چ آ گیا ایک عقیدے دا علم دوسرا عمل دا علم عقیدہ ہر کسے یعنی دوسرے لفظاں چ میں کی وضاحت کراں تہاڈے سامنے عقیدے دی عام تسی سنتے رہندے ہو اجمالا نے سمجھ لو بھئی اہل سنت و جماعت والا عقیدہ جڑا ہے نا اے نو سمجھنا تے دل وچ بٹھاونا ہر مسلمان تے فرض ہے عین کیونکہ اے ہوئی عقیدہ برحق ہے اس تو سوا سب جھوٹ فراڈ باطل تے گمراہی تے جہنم جان دا ذریعہ ہے نجات دا عقیدہ ہے تو اہل سنت و جماعت اللہ دے ولیاں والا عقیدہ ہے ہن اونج عقیدہ سمجھنا اے فرض عین کیے ہر مسلمان مرد دے اتے بھی فرض ہے تے عورت تے بھی فرض ہے دوسرا عمل ہن عمل دیاں کئی قسماں نے ایک عمل فرض ہوندا ہے ایک واجب ہوندا ہے ایک سنت ہوندا ہے ایک مستحب ہوندا ہے ایک حرام ہوندا ہے ایک مکروہ تحریمہ ہوندا ہے ایک مکروہ تنزیہ ہوندا ہے ایک جناب جی خلاف اولا عمل ہوندا ہے ایک جائز ہوندا ہے نہ وہ حرام ہے نہ وہ فرض ہے ہاں جی نہ وہ واجب ہے نہ وہ مستحب ہے اس نو کرو تاں وی تہاڈی مرضی جے نہ کرو تے تاں وی تہاڈی مرضی اس نو جائز تے مباح آکھیا جاندا ہے ہن گل سمجھیا نے اے عمل دیاں قسماں ہو گئیاں عمل دیاں قسماں ہو گئیاں ہن جیڑا ہے نا فرض عمل جدوں کسے بندے تے کوئی عمل فرض ہوے گا نا دین اسلام دا اس عمل دے بارے علم پڑھنا وی فرض ہو جاوے گا مثلا تساں بالغ ہوئے گئے بالغ ہون تو بعد ہن عقیدہ فرض ہویا تانوں سیکھنا فرض تواڈے تے نماز فرض ہوئی ہے تانوں نماز سیکھنی فرض ہو گئی تواڈے تے جناب زکات جدوں فرض ہوے گی مثلا اینا مال تواڈے کول آ گیا ہے جس مال دے اوتے زکات فرض ہوندی ہے اس ویلے تواڈے تے زکات دے بارے دین اسلام دے مطابق سمجھنا جڑا ہے او فرض ہو جاونا ہے حج دا علم اس لیے فرض ہونا ہے جدوں جس بندے تے حج فرض ہونا ہے اس لیے حج دا علم وی ہن حج دا علم ہر بندے تے فرض عین نہیں اگر پہلا حاصل کر لوے تے ثواب ضرور پاوے گا لیکن مجرم اس لیے بنے گا فرض چھڈن والا اس لیے بنے گا جس لیے حج سر تے آیا کھڑا ہے تے مڑ جناب اس تے بارے دین دی معلومات نہیں رکھدا ہن کیونکہ فرض خدا دا چھڈی کھڑا ہے ہن جرمدار بن جائے گا گل سمجھا نہیں تو ہر فرض دا علم جس لیے او فرض ساڈے تے پونا ہے اس علم دا اس فرض دا علم فرض بن جاونا ہے اور جیڑا واجب ساڈے تے واجب ہونا ہے اس واجب دے بارے علم ساڈے تے واجب ہو جاونا ہے جدوں سنت ساڈے تے کوئی آونی ہے اس سنت دے بارے سانو دین اسلام دے مطابق سمجھنا سنت ہو جاونا ہے جدو مستحب ساڈے واسطے آنا ہے اس مستحب دا علم بھی مستحب ہو جانا ہے جدو کوئی حرام کام دے بارے تو حرام جی میں زنا حرام ہے جھوٹ حرام ہے اے ہن ہر کسے مرد دے اتے حرام ہر کسے عورت تے حرام ہن اس دے بارے اس دی حرمت دے بارے اس دے حرام ہون دے بارے سمجھنا جڑا ہے جاننا شریعت مصطفیٰ دے مطابق اے فرض عین ہے کیونکہ فرض دے مقابل حرام ہوندا ہے حرام کم جڑا ہے اس دے بارے جاننا کہ اے حرام ہے اے وی فرض ہوندا ہے کیوں ہوندا ہے فرض ہوندا نے اسی طرح مکروہ تنزیہ تحریمی جڑا ہے نا اے ہوندا ہے واجب دے مقابلے وچ کس دے واجب واجب دا علم واجب تے مکروہ تحریمہ جڑا ہے مثلا میں مثال دینا، داڑھی شریف مٹھ برابر رکھنی شریعت اسلام وچ واجب ہے، بولو کیے ہون اس دے بارے جدو تینو داڑھی آ گئی ہے نا اترن لگ پئی ہے تینو جاننا واجب ہو گیا کہ کتنا رکھنی۔ اچھا داڑھی مناون مکروہ تحریم ہے، رکھنا واجب تے مناونا مکروہ تحریم ہے، ہن مناون دا گناہ کی بننا ہے او دے بارے وی جاننا واجب ہو جاونا ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ اس طرح علیہ القیاس میں اس تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، میں تن خلاصہ پیا دسنا بھئی عقیدہ اسلام والا سنیاں والا ہر کسے نو جاننا کی ہے فرض، تے عمل جڑا ہے وہ جدو عمل تیرے سر پوے گا آن کے جدو شریعت اسلام دے مطابق تیرے تے لازم ہونا ہے اس لیے جے فرض ہے تے علم اس دا فرض ہے، جے واجب ہے تے اس علم اس دا واجب ہے، جے سنت ہے تے علم اس دا سنت ہے، جے مستحب ہے تے علم اس دا مستحب ہے، جے حرام ہے تے علم اس دا واجب فرض ہے، جے مکروہ تحریم ہے تے علم اس دا واجب ہے، جے مکروہ تنزیہ ہے تے علم اس دا سنت ہے مستحب ہے۔ جناب سمجھنا ہاں جی، یہ ہے تفصیل علم دین دی، اس تو علاوہ کسے اور علم نو فرض عین آکھن والا یا تے او کافر ہوئے گا یا بدعتی اور گمراہ ہوئے گا اور یا انتہائی بے وقوف مجنو اور پاگل ہوئے گا۔ عقل والا بندہ، ایمان والا اور ہدایت والا بندہ اللہ سونے دے دین دے اسے علم تو علاوہ کسے اور علم نو فرض آکھ سکدا؟ آج کل تے علم نو کھچی تروئی پھر دے رہ رب دا نام جناب، کوئی سے پوچھل پھڑی ہے، کوئی ایک لات پھڑی پھر دا ہے، کوئی باہ پھڑی پھر دا ہے، کوئی ہی کھچی جاندا ہے۔ ہاں جی، جیڑا کچھ سانو یورپ تو درامد ہو کے پیا ہوندا ہے وہ سارا علم فرد کندا کالیاں ہویاں کھڑیاں نے۔ ہاں جی، تے جناب اے وی علم فرد ہے، جے اوندے وچ ہانڈی پئی سکھاندے نے ہانڈی کیویں پکانی ہے وہ وی فرد ہویا کھڑا ہے، جے سکول وچ ڈرامہ سکھاندے پئے نے وہ وی فرد ہویا کھڑا ہے۔ میں حیران ہاں جے مسلمان دی حالانکہ فرض تے اے سی جاننا کہ چادر چار دیواری مسلمان دی دھی بہن دی عزت دی محافظ ہے، ہن ساڈی بیٹی دے فرض سی او سکھ دی کہ چادر چار دیواری وچ اساں کیویں رہنا، کیونکہ رب قرآن وچ فرماؤندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتاں اپنے گھر دے اندر ٹک جاؤ۔ اللہ سونے ایک مقام تے حجاب دے پردے دا آکھیا ہے، کسے مقام دے ستر پوشی دا قرآن وچ حکم ہے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ فرماؤندا ہے مسلمان دی عورت اپنا پیر زمین تے ہولی ہولی رکھے، آہستہ آہستہ رکھے، کدرے غیر بندہ ہو دے زیور دی آواز نہ سن لوے۔ اللہ دا قرآن پیا پڑھدا جے یاد رکھنا، خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اج کل علم دے نال ظلم عظیم پیا ہوندا ہے۔ ہاں جی، اج کل جویں لقباں دے نال جویں ناماں دے نال ظلم عظیم ہوندا ہے۔ ہاں جی جناب، ہوندا نا جاہل بندہ ہے نام علم دین رکھ دیندے نے، اوندی جاندی شوئے کوئی نام علم دین ہو گیا ہوئے۔ ہاں جی، اسی طرح کھتری ہوئے تے نام غلام محمد رکھ لینا۔ فرما گئے نے، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لے میں تیرے سامنے دعویٰ پیا کرنا دے تو سارے پاکستان دے مولوی دے پروفیسر تے پوری دنیا دے کٹھے چکر فقیر دی ایک گل نو توڑ کے ثابت کر دے، خدا دی قسم زبان کٹا دیا گا، نہیں تے جڑی حق گل ہے وہ تیرے تک پہنچا دیا گا انشاءاللہ العزیز، تینو ہدایت ضرور آ جاوے گا۔ اللہ سونے دی مدد توفیق نال ہدایت، تینو اے راز کھل جاونا ہے بھائی علم کیڑا فرض، کیڑا علم فرض ہوں بولو، علم دین بولو کیڑا۔ ہن دلائل سن، اللہ فرماؤندا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماؤندا ہے کیا علم والے تے بے علم برابر نہیں یعنی کی مطلب علم والے تے بے علم برابر نہیں اللہ دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے صحابی فرماؤں دے نے جڑے عالم ہونگے عالم جڑے ہونگے آپ فرماؤں دے نے بے علم مومن تے علم والے دے درمیان اللہ سونے نے جڑا جنت دا درجہ رکھیا وے 500 سال دا سفر ہے 500 سال سفر کر کے جاو اینا فاصلہ اللہ نے رکھیا ہے جڑا عام مومن نے بے علم تھلے ہوئے گا جڑا عالم نے فرمایا او نہیں اتے ہوئے گا جی وہ فضیلت کس علم دیئے ہن سمجھ لے اللہ دیا بندیا او علم ہے تے نبی پاک دے دین شریعت والا علم ہے اللہ دیاں صفتاں دے سمجھن والا علم ہے اللہ دے دین نو سمجھن والا علم ہے او دا ہی اللہ سونے نے فرق رکھنا ہی توجہ رکھنا میں مثال دینا پیا اللہ فرماؤندا ہے علم والے تے بے علم برابر تے جے گل کرو سکول والے بیلی دی میں تو آنو پوچھنا اوے سکول آلا تے علم خود ایسا ہے جڑا علم آلے تے بے علم برابر کیتی کھڑا ہے کیویں جی اے دسو جدو ووٹ بے ون دیواری آن دیئے ہن سکول آلے ووٹ بھی سکھاؤں دے نے جمہوریت بھی یہ تو ہی نکلی ہے کوئی قرآن حدیث تو تھوڑی آئی قرآن حدیث جو ہوں دی تے ساڈا علامہ اقبال کیوں آخدا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کاؤنسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے کیس کا کوئی اسلام نال تعلق نہیں ہے باروں نکلیے باروں آئیے تے بارلے علم وچوں نکلیے ہن سمجھیا نے ایمان نال دسو ووٹ شریف دا تے کمینے دا برابر ایک فرق ہے عالم دا تے بے علم دا جہاز پاؤڈر پیمن آلے دا بولو تے صحیح دا درہ ہاں جی کوٹھے دے کنجران دا برابر تے جیڑے علم نے برابر چا کیتا ہے سارا کھاتا اس علم دی فضیلت کیویں ہو سکدی ہے تے قرآن تو کٹ کیویں سکنا او دی فضیلت اللہ فرماؤندا ہے علم والے تے بے علم برابر نہیں ہاں میرے کملی والے دی شریعت دین اسلام دے قرآن دے مطابق جیڑا مقام شیر ربانی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی لے میں تیرے سامنے دعویٰ پیا کرنا دے تو سارے پاکستان دے مولوی دے پروفیسر تے پوری دنیا دے کٹھے چکر فقیر دی ایک گل نو توڑ کے ثابت کر دے خدا دی قسم زبان کٹا دیا گا نہیں تے جڑی حق گل لے تیرے تک پہنچا دیا گا انشاءاللہ العزیز تینو ہدایت ضرور آ جاوے گا اللہ سونے دی مدد توفیق نال ہدایت تینو اے راز کھل جاونا ہے بھئی علم کیڑا فرض کیڑا علم فرض ہن بولو علم دین بولو کیڑا ہن دلائل سن اللہ فرماوندا ہے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ فرماوندا ہے کیا علم والے تے بے علم برابر نہیں یعنی کی مطلب علم والے تے بے علم برابر نہیں اللہ دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے صحابی فرماؤندے نے جڑے عالم ہونگے عالم جڑے ہونگے آپ فرماؤندے نے بے علم مومن تے علم والے دے درمیان اللہ سونے نے جڑا جنت دا درجہ رکھیا وے 500 سال دا سفر ہے 500 سال سفر کر کے جاو اینا فاصلہ اللہ نے رکھیا ہے جڑا عام مومن نے بے علم تھلے ہوئے گا جڑا عالم نے فرمایا او نہیں اتے ہوئے گا ہاں جی وہ فضیلت کس علم دیئے ہن سمجھ لے اللہ دیا بندیا او علم ہے تے نبی پاک دے دین شریعت والا علم ہے اللہ دیاں صفتاں دے سمجھن والا علم ہے اللہ دے دین نو سمجھن والا علم ہے او دا ہی اللہ سونے نے فرق رکھنا ہی توجہ رکھنا میں مثال دینا پیا اللہ فرماوندا ہے علم والے تے بے علم برابر تے جے گل کرو سکول والے بیلی دی میں تو آنو پوچھنا اوے سکول آلا تے علم خود ایسا ہے جڑا علم آلے تے بے علم برابر کیتی کھڑا ہے کیویں جی اے دسو جدو ووٹ دیون دی واری آندی ہے ہن سکول والے ووٹ بھی سکھاؤندے نے جمہوریت بھی ایتھوں ہی نکلی ہے کہ قرآن حدیث وچ تھوڑی آئی قرآن حدیث وچ آندی تے ساڈا علامہ اقبال کیوں آکھدا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اس کا کوئی اسلام نال تعلق نہیں ہے باہروں نکلیے باہروں آئیے تے باہرلے علم وچوں نکلیے ہن سمجھیا نے ایمان نال دسو ووٹ شریف دا تے کمینے دا برابر ایک فرق ہے عالم دا تے بے علم دا جہاز پاؤڈر پیمن آلے دا بولو تے صحیح دا درا ہاں جی کوٹھے دے کنجران دا برابر تے جیڑے علم نے برابر چا کیتا ہے سارا کھاتا اس علم دی فضیلت کیویں ہو سکدی ہے تے قرآن تو کڈ کیویں سکنا او دی فضیلت اللہ فرماؤں دے علم والے تے بے علم برابر نہیں ہاں میرے کملی والے دی شریعت دین اسلام دے قرآن دے مطابق جیڑا مقام شیر ربانی دا ہے وہ تیرا میرا نہیں ہو سکتا ہو سکتا بولو تو سے ہاں ادھر ویکھو اسلام بھی کہتا ہے اسلام فرق بناتا ہے مساوات رکھتا ہے برابری رکھتا ہے اسلام برابری دا سبق دیندا ہے تے کنا چیزاں دے اندر اسلام آندا ہے ذات پات وچ سب برابر رنگ نسل دا فرق نہیں کردا اے انگریزاں دے ملک نے جتھے اگلے دن آکھ میں کتاب پڑھ رہا سا آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندر ایک سیاہ فام حبشی نو داخلہ دین واسطے فوج بلاونی پئی ہے انہاں آکھیا کالا ساڈے وچ آ جاؤ کالا ساڈے وچ پڑھے گورے آکھیا سانو گوارا نہیں اخیر فوج بلاونی پئی بھئی یار اینو چدیو داخلہ ہے بھی تے ساڈے ملک وچ رہندا ہے ہن گل سمجھیا نے تے صدکے جاواں ایک پاسے محبوب خدا دی تعلیم ویکھ حضور سرکار دا دین ویکھ حضرت بلال حبشی ساریاں نال اونچا مقام پائی کھڑا ہے یہ کیوں پائی کھڑا ہے حضور سرکار چٹے سرکار نے فرمایا خبردار چٹے نو کالے دے کالے نو چٹے دے سرخ نو لال سوئے رنگ والے نو کالے دے کوئی فضیلت نہیں جنو فضیلت ہے تے عمل دے نال فضیلت پرہیزگاری دے نال فضیلت تقوی دے نال فضیلت قربان جاواں جنہیں کمائی سونی کرنی ہے انہیں رتبہ بھی مولا دی بارگاہ وچ سونا پا جاونا ہے خدا دی قسم کر گیا نا مولا دی بارگاہ وچ عمل چلدا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا جس بندے نو عمل پیچھے سٹ دیندا ہے اونوں نسب تے برادری اگے نہیں لے آ سکدی ہاں جی کی مطلب جڑا اونچی نسب برادری والا ہووے جے عمل چھڈ دے گا بھاویں سید رتبہ کھٹا بیٹھا ہے اور قربان جاواں جے عمل کر جاوے گا بھاویں ارائی ہووے گا بلے شاہ دا پیر بن جاوے گا یا علی ہے ہن اے ساڈا قران فرماوندا اے توجہ رکھ خدا دی قسم کر گیا نا اے انگریزاں دی منڈی وچ سارا سودا برابر ہویا کھلا اے بھاویں نیک اے بھاویں کمینہ اے بھاویں شریف اے بھاویں اعلی اے جناب بھاویں ادنا اے ہاں جی بھاویں پاک اے بھاویں پلیت اے سارا اکو کے ووٹ پائی کھڑے نے تائیوں تے فساد نہیں پیا مکدا خدا دے بندیا جدوں تو سیباں دا مل اک کر دیں گا سیباں دی قیمت اک کر دیں گا اک 40 روپے سیر والا سیب اک 20 روپے سیر والا اک 10 روپے سیر والا جدوں مل برابر چا کرے گا سارے دا تکڑی وٹا اکو رکھ کے تے 10 روپے سا بیچے گا خدا دی قسم کر کے آنا شار مشامی تیری تباہی ہو جاونی ہاں جی تینوں کچھ کاروبار تو حاصل نہیں ہونا سوائے نقصان دے خدا دیا بندیا جدوں اے سیب کوئی شاید دنیا دی برابر نہیں پھر نیک دے شریف کیویں برابر ہو گئے نے جیڑا مقام صدیق اکبر دے او کسے دا حضور دے صحابہ وچ جو مقام صدیق اکبر دے او کسے دا نہیں اسلام حق کا حامی ہے کثرت کا حامی نہیں اسلام اے نہیں ویکھدا چوکھے کیڑے پاسے کھڑے اسلام اے ویکھدا ہے سچے کیڑے پاسے کھڑے نے گل نہیں سمجھ لگی اسلام کی ویکھدا ہے ذرا ڈٹ کے بولو نا ہوں ایمان نال دس ایک پاسے سیدنا صدیق اکبر کھلوتے ہو ایک پاسے تیرے میرے رنگے ہاں جی لکھان دی تعداد کھلوتے ہو جھوٹے ہاں جی جنہ ساری دیہڑی دگڑ بگڑ کرنی ہے یہو جہ کھلوتے ہوں گل کی منا گے بولو نا ایک پاسے مولا حسین نے ایک پاسے یزید دی 20,000 فوج ہے تو کہیں دے نال ہوے گا نہیں تم جمہوریت پسند لوگ ہو نا جی نا اج ایک گل کرنی پینی یا جمہوریت تو ہاتھ دھونا پینا یا حسین تو ہاتھ دھونا پینا جی انہیں جمہوریت تے 20,000 جتدا ہے تے 72 ہردا ہے کہ نہیں ہردا تو سانو مڑ 72 والا پاسا چنگا ہے کہ 20,000 والا بولو تے صحیح نا 72 والا تے آپ چنگا ہے جو اس واسطے جو پہاڑ پتھر دے بھرے پے پر ہیرے دا مول تے نہیں ہو سکتے نا گل نہیں سمجھ لگی سچ فرمایا ہے بزرگاں نے کچوی منکا تلال منکا تے اکو رنگی دوہا بارے قرآن فرماؤں دا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے تے بے علم برابر جس علم نے علامہ اقبال دا ووٹ ایک چا کیتا ہے ادھروں جناب جی جہاز پاؤڈر پیمن والے نو برابر چا کیتا اقبال دے اس علم دے سر کے جاواں اتے گندے ٹوکرے وچ سٹن والا اے علم وہی اے قربان جاواں جڑا شریف کمینے دا فرق رکھدا اے ہاں سنو سنو سنو اے علم جڑا جدید ہے نا اے وی فرق رکھدا اے مگر پتہ کیویں دا کہ جے کول پیسہ چوکھا ہے نا رتبہ او دا چوکھا ہے ایویں نہیں انہوں آخر دینے وی آئی پی کیا آخر دینے وہ بھاویں کنجر بھی ہوئے نا ہوں اج کل تو کنجر کو پیسہ چوکھا ہے نا جنہ کوئی بندہ اپنے دین تے شرافت تے عزت دی فکر رکھنے والا ہے وہ پیسہ اُنہ تھوڑا ہو رہا میں قسمیہ پیا ایمان نال دس بھائی مسلمان میں ایک مثال دینا میرے ایک بیلی نشا سا وہ لاہور سڑک تے پہ جاؤ گی انہوں کی پرانی جائیے اور سڑک پہ جا پچھو ایک آیا نوی ہنڈا کالا اس شیشہ اتار کے نا تو منہ کٹ کے آدھا گاڑی پرانی ہو تو ایک طرف چلنا چاہیے وہ شاہ صاحب ساڈے حاضر جواب بڑے انہاں ویکھیا نا وہ گڈی آ گئی وہ سٹیئرنگ تے بیٹھا ہے اندر نال ایک میڈم بیٹھی ایک پچھلے پاس میڈم بیٹھی شاہ صاحب کہنے لگے بھی گل تو تیری ٹھیک ہے گڈی پرانی ہوئے تو ایک طرف چلنا چاہیے پر گل یہ میں کلا کما میرے کو جا دو کما ہو میں بھی نو گی لے لوں گل تو میں لگی میرے کملی والے آقا سونے سرکار نے قیامت دی نشانی دسی ہے فرمایا پنڈاں دے لوک بکریاں دے چرواہے ڈنگراں دے چھیڑو شہر چ آ جاون گے دین ویچن گے اچے محل پا لین گے تے فخر کرن گے ویکھو ساڈے کوٹھی دے نال دی کسے دی کوٹھی ہے اون دے پیو نوں جے کھوتی نہیں لبدی ہونی تے اج پتر پجاروں تے بیٹھا ہونا ہے پر جے فرق کرو نا تے پیو دیندار ہونا ہے پتر بے دین ہونا ہے پیو نوں عزت تے غیرت دی فکر سی پتر کنجر نوں صرف پیسے دی فکر ہے یہ آتا میری جی بھاوے ڈیو بس بہ جائے میرے کو روپیے تے آنے چاہیے میری گل نہیں سمجھ تو جدو انج جو عزت فروش بندہ بن جائے مڑ پیسے تے آ جاندے آندے کہ نہیں آندے پر اس پیسے تے لعنت بھیجنی ہے خدا دی قسم کر کے آنا اوے بندہ ایک ٹائم دی کھاوے دوسرے ٹائم بھکھا رہے پر اپنی عزت شرافت دین ایمان بچا کے بیٹھا ہوئے میرے مولا دی بارگاہ دے اندر اس مسکین دا مقام مرتبہ ساری دنیا نالوں اونچا ہے اللہ فرماؤں دا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا بہتا پرہیزگار ہوے گا تواڈے رب دے نزدیک اودی عزت چوکھی ہوے گی تے عزت تے اوہی ہے نا جڑی رب دے نزدیک ہو بندیاں وچ عزت رکھی ہے بندیاں دی عزت دا کی پوچھنا ہے بندے تے جناب جی اج کل جڑے فلمی کنجر نے انہاں نوں وڈا سمجھی پھردے بلے بلے بھئی جنوں پوچھو پتر کی بنانا چاہنا ہے آکھے میں بنانا چاہنا اداکار فنکار ہیں جی دھی کی بنانا چاہنا ہے آکھے آرٹسٹ او نام مراد نہیں رہا لفظ چا بدلیا پہلو آن دن کنجر دے کنجری ہون چا کیتا ہے آرٹسٹ جے کنجری آنکھو تے لڑ پائیں دے جے آرٹسٹ آنکھو تے آکر جان دے میری گال نہیں سمجھ ہون ہے تے نیرا لفظان دا ہیر پھیر فرق تے لفظان دا چکر رکھا ہے نا وہ جے میں پہلے آن دے سن بندہ ہے کہ نائی وہ نائی آنکھ دے سن نائی تانے میرے مار کے آنکھنا ہون ہیر ڈریس ہیر ڈریس آنکھو چا وہ آن دا جی میری ہاں میں سنٹر کھول رکھا ہے میں چنگے چنگے بندیاں دیا بچیاں ویکھیاں نے اور سکھ دیا پہیاں نے کٹیں گے ہون ہے تے وہ نائیاں والا کام تے جے پہلا چودھری نو نائی چاہ کھو تے لڑ پہن دائی تے ہون کتے جی آکھے وہ سکھن گئی کھڑی ہے وہ لفظ سارے بدلے صرف انگلش تا لفظ جو لگ گیا ہے تے سانو انگلش نال پیار بڑا ہے اس واسطے سانو اے لفظ بھاویں کم بھیڑا بھی ہوئے نا تے لفظ اے سانو ستھرے لگدے نے اے گل سمجھیا نے اللہ سونے دی بارگاہ وچ وی آئی پی اے پیسے پونسے تے اہم شخصیت جڑی ہے نا اے پیسے دولت سرمایہ نال نہیں رب سونے دے نزدیک مقام اس بندے دا اے جڑا مصطفیٰ دا تابعدار جڑا اپنے دین نو بچاون والا اے اپنے ایمان نور بچاون والا ہے توجہ فرما اللہ دے بندے آو انہاں دے بارے اللہ فرماؤندا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ ادھر ویکھ اس آیت کریمہ تو بعد سمجھ لے اس آیت نے دس دیتا ہے علم والے تے بے علم برابر نہیں جس جس علم نے سارے نو برابر چا کیتا ہے ووٹاں دے اندر او علم قرآن وچ نہیں آیا اس علم دی قرآن فضیلت نہیں بیان کردا نہ حدیث فضیلت بیان کردی ہے حدیث قرآن اسے دی فضیلت بیان کردے نے جنہیں جس علم نے حضرت بلال نو رتبہ دیتا ہے داتا گنج بخش نو مقام دیتا ہے حضرت بابا فرید نو رتبہ دیتا ہے ساری کائنات مل جاوے رب دے کسے فقیر دا مقابلہ ہو سکتا نہیں گل نہیں سمجھ لگی اور اوہی علم ہے جڑا ادب سکھاؤں دا کیا سکھاؤں دا ہے ادب سکھاؤں دا ہے وہ علم دین مصطفیٰ کریم دا جڑا کیا سکھاؤں دا ہے ادب سکھاؤں دا اور اوہی علم ہے جس علم تو بغیر رب سونے دا رستہ نہیں لبدا رب دا رستہ نہیں رب دا وہی علم ہے جے بارے حضرت سلطان العارفین فرماون دے نے علم و باج او جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانا روے اللہ کلو بیگانا غفلت کلو نہ کھل سن پردے اتے دل جاہل بت خانہ اتنا دے پاہو جنا ملیا یار یگانا قربان جاوا اللہ دے بندے ادھر ویکھ تیرے سامنے علم دی وضاحت کر رہے اللہ انہاں دے اس علم دی فضیلت بیان فرماؤں دیا اللہ فرماؤں دا انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ فرماؤں دا اللہ تو صرف عالم ہی ڈر دے نے علم والے ہی ڈر دے نے ایتھے علم کیڑا ہے ویخ لے اللہ پہ فرماؤں دا معلوم ہویا جڑا عالم ہے او دی نشانی ہے اللہ تو ڈر دا ہوئے گا عالم دی نشانی رب قرآن اچ دسی ہے اللہ فرماؤں دا ہے جڑا علم والا ہے اور رب تو ڈر دا ہوئے گا ہے جی او دیاں دو صفتہ ضرور ہون گیا ہے جی ایک ڈر ہوئے گا رب دا دوسرا رب تو سوا کسے ہور تو نہیں ڈرے گا یاد رکھنا اے او علم ہے جنوں علم صفات الہی آکھدے نے جڑا اللہ دی قدرت نو سمجھدا ہے جڑا اللہ دیاں صفتاں نو جاندا ہے جڑا اللہ دی پاکی نو جاندا ہے جڑا رب دیاں شاناں قدرتاں نو جاندا ہے جڑا رب دی عظمت نو سمجھدا ہے ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا اس دے اندر لازمن صفت آ جاوے گی او اللہ تو ڈرے گا اللہ دے سوا کسے ہور تو ڈرے گا تے ایمان نال دسیا نے بھائی جے اساں اے سارے اج کل جڑے تھاں تھاں تے کھلن ڈے نے وی علم نے تے ایمان نال دسو اے اللہ تو ڈر دے نے بولو نا اللہ تو تے اس علم والا ڈردا ہے نا جس علم نے اونوں اللہ دی صفتاں سمجھا چھڈیاں رب دیاں صفتاں سمجھاؤں دا ہی او علم جڑا میرے کملی والے آقا سرکار نے عطا فرمایا ہے اور کسے علم نال رب دا خوف پیدا نہیں ہوندا ہاں جی اج کل تے جناب ہاں جی اج کل تے صورتحال بنی پئی ہے ادھر علم ودھا جاندا ادھر خدا دا خوف گھٹدا جاندا جویں جے علم ودھا پیا اوویں مغروری ودھی ہے پئی اوویں شیطانی ودھی ہے پئی اوویں فراڈ ودھا پیا اوویں چکر بازی ودھی ہے اوویں ایمان فروشی ودھی ہے خدا دے خوف دی بجائے بے خوف بنیا کھڑا ہے معلوم ہویا علم نہیں علم ہے تو میرے کملی والے سرکار دے دین والا او علم جڑا اللہ دیاں صفتاں سمجھاوندا ہے جس نال اللہ دے دین دا علم جڑا یاد رکھنا ایک احکام خدا دا علم ایک خود خدا دا علم ایک رب دے حکم دا علم کہ حکم رب کی کیتے نے سانو ایک رب سونے دے صفتاں دا علم حکم خدا دا علم تے ہر مولوی تو پڑھ لیندا ہے بندہ پر رب سونے دیاں صفتاں والا علم صرف اللہ دا کامل ولی سکھاندا ہے اے اوہی علم ہے جس علم سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے علم پڑھیا تسبیح فری پر دلی نہ پھریا تے کی لینی تسبیح پھڑ کے سکھیا کی لے نہیں علموں پڑھ کے چلے کٹے اوے پر ربی نہ ملیا کی لے نہیں چلیا وڑ کے او جاگ بنا رکھے دودھ جمید نہ بہو پاوے لال ہو منی کڑ کڑ کے ایک شاید وضاحت کر دیں ایک احکام شریعہ دا علم یعنی ظاہری احکام شریعہ دا علم ایک رب دیاں صفتاں دا علم گل میری سمجھ آئی ہر مذہب والا جنہیں بھی ساڈے مسلمان اج فرقے بنے نے ہر فرقے والا رب دے احکام یعنی شرع دے حکم جڑے نے اوتے پڑھدا پڑھاوندا ہے پڑھاندے نے سائے سکھاوندے نے پہ مگر یاد رکھنا اللہ سونے دیاں صفتاں دا عظمت تے شان تے قدرتاں دا جڑا علم ہے نا جڑا دل وچ بیٹھ جاوے تے بندہ صرف رب تو ڈردا ہے اور ہر ویلے ڈردا ہے اے علم صرف نگاہ ولی کے ساتھ ملتا ہے اے کسے اور فرقے تو نہیں مل سکدا اے صرف ملے گا بھی سنیاں وچ تے سنیاں دے ہر عالم تو نہیں مل سکدا اس عالم تو ملے گا جس عالم نے اپنا من مار لیا ہے گل میری سمجھ آ جائے احکام شریعہ دا ہے اور علم دین دی سمجھ دا علم جڑا سمجھ پوری دین حق دی اے اس لے آندی ہے جس لے اللہ دے ولی دی کامل دی صحبت مل جاندی ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے نے اللہ دے کامل ولی ہوئے نے فرمایا میں 30 سال علم پڑھیا 30 سال ولیاں دی صحبت بیٹھا ہوا تا میں نو جا کے علم سمجھ آیا فرماویا دو دنیا چیزاں اوکھیاں ویکھیاں نے ایک علم نو سمجھنا دوجا علم دے اوتے عمل کرنا اے دولت نصیب ہوندی جے تے اللہ دے کامل ولی دی سنگت نال نصیب ہوندی اے وہی بندہ جے جڑا رنگ چڑھاوندا جے خدا دی قسم او دین وی سمجھا دیندا ہے تے دین دے چلنا وی عطا فرما دیندا ہے اور توجہ رکھنا جناب میں رپیا کرنا ہوں آج کل کھچی تھروئی پھر دینے کمینگی بے غیرتی بے حیائی جو بھی یورپ تو پیا ہوں دائے ہر شین وان دینے علم فرد سکھو مگر ڈنڈی ماری کھڑے نے جڑا یاد رکھنا حضور کملی والے آقا سرکار نے فرمایا الدنیا ملعونت وملعون ما فیہا حضور نے فرمایا دنیا ساری لانتی کی ہے سرکار دا فرمان عالی شان ہے دنیا ساری لانتی وملون المافیات دنیا جو بھی ویکھ دو سب لانتی الا ذکر اللہ ایک روایت ہے الا ما وال اللہ مگر اوہی شے رحمت والی ہے جیڑی شے دا تعلق رب دے نال سبحان اللہ لعنت دے دو معنی ہوندے نے گل سمجھا نہیں لعنت دا ایک معنی ہوندا ہے اللہ دی رحمت تو دور ہونا ہمیشہ واسطے اے لعنت کسے مسلمان تے جائز نہیں کسے صاحب ایمان تے جائز نہیں صرف کافر نو کر سکدے ہو کیونکہ کافر اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے دور ہوندا ہے مومن جنہ چر ایمان ہے نا وہ اللہ دی رحمت دا حصہ ضرور پاندا ہے بھاویں تھوڑا پاوے بھاویں بہتا پاوے دوسرا لعنت دا معنی ہے نیکاں دے درجے تو تھلے ڈگ پینا مثلا مومن جھوٹ بولے تے نیکاں دے درجے تو تھلے ڈگ پیا ہے اے لعنت مسلمان دے پا سکدے نے ایو ہی حدیثاں وچ جتھے جتھے آئی ہے کوئی ایسے تے آئی ہن گل سمجھا جی اللہ سونے نے جدوں دا دنیا نو پیدا فرمایا ہے نا اس نو رحمت دی نگاہ نال رب نہیں ویکھیا ویکھدا ہے تے دنیا دی کیڑی شے وال نگاہ رحمت نال ویکھدا ہے جیڑی اللہ دے دین نال تعلق رکھدی میں مثال دینا کوٹھی پائی کھڑا ہے رب رحمت دی نگاہ نال نہیں ویکھدا مسجد پائی کھڑا ہے خدا رحمت دی نگاہ نال ویکھدا ہاں جے گھر پاؤندا ہے سادہ فخر غرور دی نیت نہیں محض سر چھپاون دی نیت پردے داری دی نیت شریعت مصطفیٰ دے مطابق تاکہ عزت اپنی بچا کے رکھا گھر دے اندر. اس نیت نال مکان سادہ پاوے گا نا, اس مکان تے وی رب رحمت دی نگاہ نال ویکھ دے, کیونکہ اے مکان مڑ سنت مصطفیٰ بن جاؤ گا. میری گل نہیں سمجھا؟ خدا دی قسم کر گیا نا, اسی طرح جڑی شے نو ویکھے جس شے دا تعلق دین دے نال ہوے گا, نسبت دین دے نال ہوے گی, او رحمت والی شے. حضور نے فرمایا الا ذکر اللہ, اللہ دا ذکر رحمت والا ہے. اے اللہ سونے دا ذکر جڑا جے رب دے دین تعلق والی شے. اگے حضور نے فرمایا وعالم و متعلم, فرمایا تے عالم اے وی اللہ دی رحمت والا ہے, تے طالب علم وی رب دی رحمت والا ہے. جی میں جناب بناندے نے ہاں جی خمیر, تے جی میں سالن پکائی دا ہر شے رلا ملا کے تینوں اگلے کھوائی پلائی کھڑے سن, تے تو یہی سمجھی کر لا جی میں تے مڑ فرض پہ پورا کرنا خدا دا, تے جڑا فرض خدا دا او اوندی جاندی شے کوئی. ایتھے پورے مجمع وچوں میں ایک سوال کرا خدا دے فرض دا, کسے نوں پتہ نہیں ہوندا الا ماشاءاللہ. میری گل نہیں سمجھا؟ تے انگلش دا سوال کرا سارے نوں آ جائے گا. اٹینشن دا کی معنی ہوندا ہے؟ توجہ کی ہندے نے؟ اٹینشن دا معنی ہوندا ہے پریشانی. کی ہوندا ہے؟ اٹینشن دا معنی ہوندا ہے پریشانی. تے ہن جے میں رب سونے دے پاک محبوب دی حدیث چ پڑھاں تے ترجمہ آوے گا؟ فرض جو پورا کیتی بیٹھے آونا تے آپے نہ موڑ, بڑے فرض خدا دے پورے کیتے. اے تے جدو جاواں گے نا تے رب کھیریا سہاگا اوتھے. اورا بے ایمان تو اوتھے کی جھوٹ ڈھونگ رچائی پھرتا سی, پڑھدا ہر شے یہودیاں والی سی, تے آندا سا میں خدا دا فرض پیا پورا کرنا. تیرے کول میرے آقا نامدار میرے محبوب دا علم دین دا تیرے کول ہے ہی کوئی نہیں سی, تینوں کوئی دین اسلام دا پتا نہیں سی, آندا سا میں فرض خدا دا پورا کیتی بیٹھا. جا بڑ جیدہ فرض پورا کیتا ہی اجر اسے کول لے, میرے کول اجر لینا چاہنا ہے تے وہی لے سکتا ہے جیدہ میرے مصطفیٰ دے فرض پورے کرے. اور حضور نے فرمایا دنیا لانتی ہے تے جو کچھ دنیا وچ سب لانتی ہے, مگر وہی شاید جڑا تعلق اللہ نال ہے تے تا عالم تے طالب علم. گل سمجھیا نہیں؟ تے جدو دنیا دا اپنا اے حال ہے کہ اے لانتی ہے تے اس دی تعلیم رحمت والی کتھوں ہو جانی ہوئے؟ گل نہیں سمجھ لگی؟ حضور دنیا نو کی فرماندے پئے نے تے تعلیم رحمت والی, دنیا لانتی. ہاں دین رحمت والا ہے, دین دی تعلیم دی رحمت والی ہے, جڑا انہوں پڑھ دئی. میرے آقا نامدار سرکار فرماؤ دینے جڑا علم دین دے را علم دین حاصل کرن دی خاطر رستے دے ٹر پیندا ہے, اللہ سونا او دے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیندا ہے. جنت دے دروازے او دے واسطے اللہ سونا جنت دا رستہ دائے, جنت دا رستہ سوکھا کر دیندا ہے. کی مطلب؟ علم دین والا رستہ رب دی جنت والا رستہ ہے. اور میرے آقا سرکار نے فرمایا عالم دین دی خاطر, عالم دین دی خاطر ہر شے زمانے دی بخشش منگدی ہے. عالم دین دی خاطر پانی وچ جڑیاں مچھلیاں نے میرے آقا نے فرمایا او مچھیاں وی عالم دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیاں نے. پتہ کیوں؟ اونے فضیلت علم دین دی. اور یاد رکھنا یہ جنیاں فضیلتاں بیان پیا کرنا نا اس علم نال عمل شرط نے. جے عمل نہ ہوے نا تے قرآن اس نو بندا ہی نہیں آکھیا. لو گل میری سمجھا نے؟ علم دین, اب باقی شیطانی تے ایک پاس رکھ. اوے علم دین دی کیا گل کرنا؟ علم دین پڑھیا اس عمل نہیں کیتا ہے. اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے کما سل الحمار یحمل اسفار, او کھوتا ہے جڑا کتاب لتی پھر فاضل جلیل آل جی میں جناب بنا جی خمیر جی میں سالن پکائی دا ہر شہر رلا ملا کے تینوں اگلے کھوائی پلائی کھڑے سن تو تھی سمجھی کر لا جی میں مڑ فرض پہ پورا کرنا خدا دا تے جڑا فرض خدا دے او اوندی جان دی شے کوئی ایتھے پورے مجمع وچوں میں ایک سوال کرا خدا دے فرض دا کسے نو پتہ نہیں الا ماشاءاللہ میری گل نہیں سمجھیا تے انگلش دا سوال کرا سارے نو آ جائے گا اٹینشن دا کی معنی ہوندا ہے توجہ کی ہندے نے اٹینشن کا مانا ہوتا ہے پریشانی کی ہوتا ہے اٹینشن کا مانا ہوتا ہے پریشانی تو ہوں جی میں رب سونے دے پاک محبوب دی حدیث چ پڑھا تو ترجمہ آئے گا فرض جو پورا کیتی بیٹھے آونا تے آپ نا موڑ بڑے فرض خدا دے پورے کیتے یہ تو جدو جاواں گے نا تو رب کھیریا سہاگا اتنے उरा बईमान तू उथे की झूठ ढोंग रचाई फिरदा सै पढ़दा हर शाय यहूदियां वाली सै ते आंदा सा मैं खुदा दा फर्ज पिया पूरा करना तेरे कोल मेरे आका ए नामदार मेरे महबूब दा इल्म दीन दा तेरे कोल है ही कोई नहीं सी तेनू कोई दीन इस्लाम दा पता नहीं सी आंदा सा मैं फर्ज खुदा दा पूरा कीती बैठा जा मुड़ जेदा फर्ज पूरा कीता ही अजर उसे कोल लै मेरे कोल अजर लेना चाहना है ते ओही लै सकदा है जेड़ा मेरे मुस्तफा दे फर्ज पूरे करे حضور نے فرمایا دنیا لانتی ہے تے جو کچھ دنیا میں سب لانتی ہے مگر وہی شاید جہاں تعلق اللہ نال ہے تا عالم تے طالب علم گل سمجھا نہیں کہ جدو دنیا دا اپنا یہ حال ہے کہ اے لانتی ہے تے اس دی تعلیم رحمت والی کتوں ہو جانی ہوئے گل نہیں سمجھ لگی حضور دنیا نو کی فرما دے پے نے تعلیم رحمت والی دنیا لانتی ہاں دین رحمت والا ہے دین دی تعلیم دی رحمت والی جڑا انہوں پڑھ دئی میرے آقا نامدار سرکار فرماؤ دے نے جڑا علم دین دے را علم دین حاصل کرن دی خاطر رستے دے ٹر پیندا اے اللہ سونا او دے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیندا اے جنت دے دروازے او دے واسطے اللہ سونا جنت دا رستہ جنت دا رستہ سوکھا کر دیندا ہے کی مطلب علم دین والا رستہ رب دی جنت والا رستہ ہے اور میرے آقا سرکار نے فرمایا عالم دین دی خاطر عالم دین دی خاطر ہر شے زمانے دی بخشش منگ دی عالم دین دی خاطر پانی وچ جڑیاں مچھلیاں نے میرے آقا نے فرمایا او مچھیاں وی عالم دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیاں نے پتہ کیوں انہیں فضیلت علم دین دی اور یاد رکھنا یہ جنیاں فضیلتاں بیان پیا کرنا نا اس علم نال عمل شرط نے جی عمل نہ ہوئے نا تو قرآن اس نو بندہ ہی نہیں آکھیا گل میری سمجھا نہیں علم دین اب باقی شیطانی تے ایک پاس رکھ وہ علم دین دی کیا گل کرنا علم دین پڑھیا اس عمل نہیں کیتا ہے اللہ قرآن وچ فرماؤدا ہے کما سل الحمار یحمل اسفار وہ کھوتا ہے جڑا کتاب لگتی پھر رب دا قرآن بولو کیے رب تو انہوں کھوتا پیا آخر معلوم ہو یا اسلام میں عمل چلتا ہے بولو کی چلتا ہے عمل چلتا ہے اور واقعی اسلام میں اس نے جاہل آکھیا گیا جڑا عمل نہیں پکڑتا خدا دے دین اسلام نو پڑھ دے عمل نہیں کر دے اس نو جاہل رب ہن خدا دے بندے میرے آقا انعامدار سرکار نے فضیلت دسی فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ القدر علی سائر الکواکب فرمایا جے 14ویں دا چن چمکدا ہوئے نا 14ویں دا چند چمکدا ہوگی تے ستاریاں تو فضیلت او دی ہوندی ہے. اسی طرح فرمایا عالم دی فضیلت باقیاں دے اوتے ہوندی ہے. عالم ہووے وی سنی میری شرطاں پھر سمجھدا جا مت تینوں کیونکہ تینوں سانوں شبہ بہتے پے جاندے نے. ہاں میں شبہ کردا جاواں عالم ہووے وی سنی تے ہووے وی با عمل اس دی فضیلت وے با عمل عالم دی یاد رکھنا. با عمل عالم دی نشانی او دنیا دا طالب نہیں ہوے گا. عالم با عمل کدی دنیا دا طلبگار وہ ہمیشہ آخرت دا طلبگار بندا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا ایسا عالم جو دنیا کا طلبگار ہو کی مطلب ہو کہ دنیا چاہے تے آخرت گواوے ایسا عالم حضور کے دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا ظالم بندہ حضور دے دین نو نقصان پہنچاندا ہے. تے جڑا عالم دین آخرت دا طلبگار ہوئے دنیا دا طلبگار نہ ہوئے دنیا دی نو ضرورت تے سمجھے مگر دنیا نو اپنا مقصود نہ بناوے ایسا عالم آخرت والا اس نال بیٹھنا بھی ثواب اس دا ویکھنا بھی ثواب اس دی گل سننا بھی ثواب. میں نو قسم خدا دی یہ وہ عالم ہے جو نبیوں کا وارث بن جاتا ہے. میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا عالم نبیان دے وارث نے. اگے حضور نے فرمایا نبی دینار درہم دے پیسے دے وارث نہیں بناؤں دے نبی علم دا وارث بناؤں دے لے. معلوم ہویا جڑا کملی والے دا وارث بنے گا او صرف حضور دے علم دا وارث بنے گا. پیسے درہم دینار دا نبی وارث نہیں بناؤں دے. جدو خود پیسے درہم دینار دا وارث نہیں بناؤں دے تے پیسے درہم دینار دے علم دا وارث کی تو بناؤں گے. معلوم ہویا جو نا وارث بناؤں ہے تے خدا دے علم دا وارث بناؤں ہے دین دے علم دا وارث بناؤں ہے آخرت دے علم دا وارث بناؤں ہے رب دیا صفتان دے علم دا وارث بناؤں ہے. یہ ہوئی وراثت میرے مصطفیٰ کریم جڑی تقسیم کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ نو دتی ہے حضرت صدیق اکبر نو دتی ہے حضرت بابا فرید نو دتی ہے حضرت جناب امام احمد رضا بریلوی نو عطا فرمائی ہے. یہ ہوئی وراثت جدے وارث جدے جنوں ہم مل جاندی ہے او نبیاں دے درجے دے قریب پہنچ جاندا ہے. گل نہیں سمجھ لگی. حضور نے فرمایا ادھر ہن ایتھے گل سمجھیا کئی لوگ کڈی پھردے نے اکھے جی ویکھو جی مولا جی حدیث چایا کھڑا ہے اطلب العلم ولو بالسین اطلب العلم ولو بالسین علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو اوتھے کیڑا علم سی جی چین اچ تے مڑی ہوئی سی سائنس والا لہذا اوتھے جاؤ. اے عام جناب اج کل ٹی ویاں دے اوتے اخباراں تے سکولاں دیاں کتاباں وچ اس حدیث نو بگاڑ کے پیش کیتی کھڑے نے. اور گال سمجھ پہلی گال تے وے میں تنو خود حوالہ پیش کرا کہ اے حدیث پاک کس کتاب وچ دس دیا بولو تو صحیح نا. اے میرے کول بہق شعب الایمان شریف جی اس دے اندر اطلب العلم ولو بالسین فان طلب العلم فریضه على كل مسلم اے حدیث دے الفاظ آکھو سبحان اللہ ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ اینو سمجھ لے تاکہ تیرے اندروں بیمانی تے کوڑ نکل جاوے. سمجھ آئی کہ نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ایسا بیمان مسلم آپ تے تبدیل نہیں ہوں دے پر اپنے نفس ٹیڈ دے پچھو ایسے گھنٹا گھر دے پچھو اپنے دین نو پھیری ہو نہیں گلی سمجھ لگے جی میں قرآن آخ دے اونج نہیں چل دے جی میں ٹیڈ آخ دے ایسا اونج چل دے گل سمجھ آئی کہ نہیں کہ ساڑا بیڑا تائیوں گھر کو جاتے ہیں. آج جناب جی آستانے اجڑے تا پہنے بھئی ٹھیٹھ دے پچھے دین چلائی آنے مولوی اجڑے تا پہنے ٹھیٹھ دے پچھے دین پہ چلتا ہے ان ٹھیٹھ سادہ خوار سانو کیتی کھڑا ہے. میں نو قسم خدا دی مسلمان او ہدایت پوند آئی جڑا اپنے نفس دیا ٹھیٹھ دیا خواہشہ چھڑ کے مصطفیٰ کریم دے دین دے تابع ہو جائے. بیڑا تو ہوں گا پار اس کافر دے اللہ فرماؤں دا ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا ہو اللہ فرماؤں دا ہے کیا انہوں نہیں ہوئے کیا تینوں دا پتا کوئی نہیں جڑا اپنے خواہش نفس نو خدا بنا لیں دا ہے معلوم ہویا جڑا خواہش دے پیچھے چل دا ہے نا اس نفس بیمان دے کوڑ دے پیچھے چل دا ہے جی میں آنکھوں میں کری ہوں دا ہے وہ بندہ انہوں خدا بنائی کھڑا ہے قرآن دے کاغذہ میں عملی مشرک بنیا کھڑا ہے کی بنیا کھڑا ہے تو توحید آلا تراب نو منن آلا وہ ہی ہوئے گا جڑا آنکھیں میں اللہ رسول دا حکم منن ہے تو اپنے نفس دا حکم چھڑ دے نفس دا حکم چھڑ دینا ہے انہا در بے خطلب العلم ولو بسیر میں تنو پہلا ایسے کتاب دے حوالے نال دسیا ہے قرآن حدیث دے اندر جتھے بھی علم دی فضیلت آئی علم دا لفظ آیا اتھے علم دین مراد اے بیحقی دا والا دندے تلے وچ پہلا شروع چاکھیا ہے کیا آپ لکھ دیں امام بیحقی فرمایا جہاں پر بھی علم کا لفظ دین اسلام کی زبان میں بولا جائے گا وہاں پر علم دین مراد ہوگا کیا اور میں تنو سمجھانا علم دین کی میں مراد ہے خود اگے حدیث دے لفظ آئے کھڑے نے فَإِنَّا طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيدَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمْ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے تے ہر مسلمان تے جڑا فرض ہوئے وہ فرض عین ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے ہن جڑا ہو گیا فرض عین وہ صدیق اکبر تے بھی فرض ہے وہ مولا علی تے بھی وہ قیامت تک دے آن والے مسلمانوں تے فرض ہن اے دس جدوں فرض عین ہے تے جے سائنس والے علم نو تے انگلش والے نو اسا آکھیے فرض عین ہے تے مڑ پچھلے ساڈے پیو دادے تے صحابہ اے تے سارے جہنمی ہو گئے انہاں تے فرض خدا دے چھڈی رکھیا ہے کیا صدیق اکبر فرض چھڈیا ہے بولو لا او چین تے کوئی نہیں گئے گئے نے امام حسین پاک گئے نے مولا علی گئے نے حضور دا کوئی صحابی تے جاندا ہے نہیں اصل رولا اے وے اے حدیث انہاں نو سمجھ کوئی نہیں اے اج آئیے سمجھ ساڈے گونگلو نو اے جڑا 3 پیس والا گونگلو ہے نا اس گونگلو نو سمجھ آئیے حدیث میرے حضور دے صحابہ تے اہل بیت نو حدیث سمجھ نہیں آئی نہ باب فرید نو سمجھ آئیے نہ امام محمد رضا بریلوی نو سمجھ آئیے سمجھ آئیے تے اج تینوں مینوں آ گئی ہے اسا چین والے پاسے ٹر پیا چین والے پاسے بھی نہیں جاندے لندن والے پاسے ٹر پئے ہاں اسیں حدیث بنائی کھڑے ہیں اوتلو بولے لو بلا بل لندن خدا دیا بندے آئے تھے نبی پاک سرکار نے دسیا ہے میرا علم دین فرض ہے مدینے تے چین دے جنہ فاصلہ تے سفر بھی کرنا پے جاوے میرے دین علم حاصل کرن دے واسطے اتنا بھی سفر کر جایا دے میرے آقا تے دسی دین اسلام دے علم دی اہمیت کہ اے نہ سمجھی امتی کہ میں ہن گھر بیٹھا رہا تے دین دا علم مینوں ایتھے مل جاوے گا تے جے ایتھے گھر وچ نہیں ملدا تے تو آکھے میں سفر ہی نہیں کرنا نا میرے آقا نے فرمایا ہے بھاویں اتنا جو تینوں سفر کرنا پوے نا اتنا سفر کر کے تے حضور دے دین میرے علم دین نو ضرور حاصل کری تے میرے آقا تے سفر دسیا ایدی تفسیر پڑھ کے وے خود شیخ سادی کی کر لے گیا اویا ساڈے درس نظامی دیا کتاباں دی پہلی کتاب کریمہ شریف جس نو آکھدے نے شیخ سادی شیرازی فرماؤں دے نے طلب کردن علم شد پر تو فرض دیگر واجب است از پیش قطع عبد فرماؤں دے نے ایک علم دین فرض ہے دو جاؤ دے واسطے سفر کرنا فرض ہے جیس بندے اپنے آپ نام مراد قرآن حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا وہ بیمان گمراہ ہو جاؤں دے ہدایت تو پاندے جڑا اللہ دے ولی تے ساڈے نبی پاک دے صحابہ جڑے حدیث نو سمجھا اون جڑا سمجھے گا جیواں اون اونا سمجھایا ہے اون سمجھے گا تے ہدایت پاویں گا اون سرکار نے اس حدیث فرض عین اگر اسی آکھی اے جناب اج دے ہے جی جڑے اج کل شیطانی علم آئے کھلے نے انہاں نوں جس دے اندر تربیت مسلمان دی تباہ برباد پی ہوندی ہے جے ایہی علم نے بیلیا تے پھر ساڈے صحابہ تے سارے جہنمی نعوذ باللہ من ذالک انہاں دے خدا دا فرض چھڈیا کوئی وی چین نہ گیا تے جے او نہیں گئے معلوم ہویا اونا اے مانا نہیں سمجھا اصل مانا جڑا انہاں سمجھیا سی وہی ہے کہ میرے آقا دے یاراں نے حضور سرکار دے جناب صحابہ نو ویکھن والیاں نے عالماں نے ہزاراں ہزاراں میل سفر کیتا ہے نبی دا دین دا علم سکھن دی خاطر میرے امام بخاری امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ جن نے تینو علم والے حضرات دسے نے خدا دی قسم کر کے آنا صدق سینکڑے میل سفر کر کے گئے ہزار میل سفر کر کے گئے نے تاکہ مصطفیٰ دے اس فرمان تے عمل ہو جائے حضور نے جو فرمایا پاوے اینا بھی سفر کرنا پاوے اینا بھی جانا پاوے تے جایا جے گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے ساڈے پیر سید مہر علی شاہ گوڑھوی نے سفر کیتا اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار اور اس طرح دے جتنے علماء ساڈے گزرے نے خدا دی قسم بڑے دور دور دراز دے انہاں سفر کر کے علم دین حاصل کیتا ہے میرے قبلی والے سرکار دے فرمان دا مقصد اے وے مگر بے مان گیاں ہن جی جناب کرن والیاں نے نو پھیر کے نفس دے پیچھے لا دتا ہے خدا دے دین والے فرض علم نو چھڈی بیٹھے نے نہ دین پتا ہے خدا کی آخدہ ہے پردہ کیے حلال کیے حرام کیے مرد دے حق کینے عورت دے حق کینے غسل دے فردہ دے پتا کوئی میں ایک نو پوچھے باو بی اے پاس میں کہے جی دسو خا غسل دے فرد کتنے نے اکھ دسا جی میں کہا اکھ ترائے فرد میں کہے کیڑے کیڑے اکھ شیمپو تولیہ تے صابن اے خدا دا فرد پورا کیتی کر نا مراد اے میں ظلم کیتی کر کسی نے پوچھو او جی صفائی نصف ایمان صفائی اتھا اتھا تا لکھے آن دا روزانہ آن دا آن دا کنی صفائی ادھا ایمان آن دا کنی اچھا اور صفائی نصف ایمان ہو کی ہو گیا تے آج جڑے پینٹانے بیلی نے کھلو کے موتر دے جدو پیشاب کر دینا جی میں اونٹ نہیں لتا بھار کھلوں دا انجو لتا بھار کھلوں دا ان صاف تے ہیں پر پاک بھی ہے بولو تے صحیح ان میرے آقا تے فرمایا سی ات تہور و شطر و لیمان تہور تہارت تو تہارت منا پاکی حضور نے تے فرمایا سی پاکی ادھا ایمان ہے انہا بھائی مانا کی کیتا ہے بولو نا انگریز صاف رہن دینے کے نہیں پر پاک ہے نا بولو نا تو میاں شیر ربانی بین دے ہوں دے سن قبرستان دے وچ مٹی دے ہوں دے ہون او مٹی کپڑیاں نال لگی ہے مٹی تے بیٹھے مولا علی سرکار مدینے دے بزار اچ مٹی تے سو جان دے سن ہون صحابہ کرام جڑے حضور دے اصحاب صفہ سن چبوترے مصطفیٰ دے مدرسے دے طالب اے بہتی شعب الایمان ای انہاں دی کیفیت ہوندی سی انہاں دے کپڑیاں وچ میل پسینے دے نال چٹے داغ دھبے تے نالیاں میلیاں بنیاں ہوندیاں سن نالیاں جویں پے جاندی ہیں نا میل دے پسینے دیا کپڑیاں دی حالت ایویں صفائی نہیں تے پاکی دا اے عالم رب انہاں دی پاکی دے تذکرے قرآن وچ کر چھوڑے گل نہیں سمجھ لگی اللہ فرماؤندا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ او جڑے ساڈے فقیر بیٹھے نے ساڈے راہ وچ بیٹھے نے ساڈے دین وچ بند ہو کے بیٹھے نے ساڈے دین نو سمجھن واسطے نبی پاک سرکار دے در دولت دے بیٹھے نے او 300 صحابہ سن جنہاں نو اصحاب صفہ کہیا جاندا سی خدا دی قسم کر کے آنا انہاں دی صفائی تے نہیں سی ہوندی مگر پاک سارے زمانے نالوں ود کے ہوندے سن پر ایمان نال دس ہن جے اسا کیے صفائی ادھا ایمان ہے تے ادھا ایمان انگریزاں کول ہو گیا حضور دے صحابہ تے مرد ایمان تو خالی ہو گیا تے کڈا لانتی بندہ ہے جڑا اے ذہن رکھے گا بول تے صحیح بات ہن انہاں لانتیاں کیتا کیے میرے کملی والے دے فرمان نو بگاڑیا کی کیتا ہے بگاڑیا اس واسطے نے کہ تاکہ اسلام کی سادگی سے متنفر کیا جائے اور انگریزوں کی جناب وہ ظاہری آکڑ پھوکڑ جیڑی ہے ظاہری شیطانی تے غرور تے فخر جیڑا ہے اس وچ مبتلا کریے مسلمان نو تاکہ ہر وقت کچھ مرچ دے چکر چ لگا رہے ہن جدوں ہی ویکھو ساڈے منڈے نو موتر دا استنجے دا پتہ نہیں ہوندا لیکن ویکھو تے سویرے سویرے کی ہے جی غسل خانے چ وڑ گیا باتھ روم میں 20 لاکھ کا باتھ روم بناتے ہیں جس میں ٹٹی کرتے ہیں صدقے جاواں اس قوم تو جنہیں ترقی کی تھی تو 20 لاکھ دا ٹٹی کھانا بڑا نکلا آہا تے کرنی وچ کی ہے کرنی کی ہے پخانے کی عزت کتنا کرتے ہیں حالت ہے وہ اتنے نک تے ہاتھ رکھا ہوندا اوئے ہوئے بڑا تو نہ مرادہ 20 لاکھ کا دواستے لائی کر ایمان نال دس اے ترقی ہے یا میرے آقا نامدار لوٹا پھڑ دے سن تے مدینے تو باہر جا کے تے کھڈیاں وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی پخانہ مبارک پھر کے آوندے سن اوے کینوں سمجھے گا میں آکھاں گا میرے آقا نامدار سرکار نے جو عمل کیتا ہے کائنات ترقی اوہی ہے اے نامراد جڑا ٹٹی کھانا 20 لاکھ دا بڑائی کھڑا اس بے ایمان نو کی پتہ انسان کی ہے تے 10 روپے مسیتے دے کے رب سونے تے جناب احسان کیتی کھڑاوندا ماں مسیتے لا چھڈیا 10 روپے مولوی آ دیکھ کے گل کریا کر کہ نہیں تو 20 لاکھ ٹٹی کھانے تے لائی کھڑا ہے جیڑی قوم خدا دی قسم کر کے آنا جس بے وقوف جاہل نے اوے جس عقل تو بہتر بندے نے پخانے دا احترام کرنا ہے اس نو خدا دی مخلوق دا احترام نہیں ہو سکدا ہیں اوے جے غرض غرض ادنا تے نا مراد جیڑا ذریعہ غرض ہے والا بڑائی کھڑا ہے غرض اینی ہے صرف پخانہ کرنا ہے تائیں میرے آقا نامدار اس پاسے توجہ نہیں دتی حالانکہ پخانہ تے آپ دا او سی جتھے کر کے آندے سن اس تو کستوری دی خوشبو اٹھ گئی پر سرکار نے تے اس دے واسطے کوئی یہو جا لیٹرین تیار نہیں کیتے ایسا اپنے بدبو والے کھاتے واسطے اے لائے قیمتہ لائی کھڑیا اور سمجھی خدا دے بندے جی میں نہ اس حدیث نو بگاڑیا صفائی نصف ایمان ہے ہن پاکی ادھا ایمان ہے پاکی ہے دو قسم دی ایک کے اندر دی پاکی ایک کے باہر دی پاکی ظاہر دی پاکی ادھا ایمان اندر دی پاکی ادھا ایمان جڑا بندہ اپنا ظاہر باطن پاک کر لیندا ہے وہ پورا پاک ایمان والا ہو جاتا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن سمجھ لے اس طرح اور حدیث کچھ کئی آندے نے جی ویکھو جی چشتی صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی پھڑے بدر والے کافر تے انہاں نو آکھیا بھی ساڈے بیلیاں نو تسی لکھنا پڑھنا تے سکھاؤ تے اسا تانوں چھڈ دینے لہذا ثابت ہوا سب کو جائز ہے نتیجے تے گکا ڈی لے جتا بیٹھے تے امام اعظم ابو حنیفہ ہویا تے قوم جڑی تھی سرکار تھاڈی ہن انہاں نوں پوچھو گل سمجھی میں ایتھے سوال پیا کرنا خدا دی قسم کر کے آنا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مسلمان تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیرے ایمان تے چھرا کیویں پیا پھردا ہے تو غفلت نال سُتا ہے او جویں سے کبوتر ہوندا ہے نا او اکھاں بند کر لیندا ہے میں نوں بلی نہیں پے ویکھ تو اکھاں بند کیتی بیٹھا پھر میں نے دشمن کو نہیں پویندہ اے پتہ نہیں بھی تینوں ہر وقت کافر کر کے تو مارے گا وہ ہر وقت تیرے کافر بنانے تے دور لاؤں گئی وہ اے نہیں تینوں آخر کلمہ چھڑ وہ آنے ساڑے آلے پاسے آ تینوں آپ پہ کلمہ چھڑا لاؤں گے ان سمجھ لگی نے ان ویک انہیں میں ایک سوال کرنا جیڑے آن دینے جی قدر بدر دے قیدی جیڑے صحابہ کافر سننا انہاں نو نبی پاک نے آکھیا میرے صحابہ نو لکھنا پڑھنا سکھا دیو اگر کافر آج کوئی سوال کرے کہ یار تواڈے نبی نو تے نعوذ باللہ کچھ نہیں سی آؤں دا وہ تے اپنے صحابہ ساڈے کافراں کول پڑھاؤندا رہا ہے تے کی جواب دے تو ہن سوچیا ہی کہ کڈی وڈی توہین کر بیٹھا کتنا بڑا ظلم کیتا ہی تیرا پتر پڑھ رہے تو فکر نہیں من تو بیٹھا میرا پتر مسلمان بن رہا ہے آئی ایم گڈ مسلم بن رہا ہے لیکن اس دے اتنے چھرا کی پہ پھر دے اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی حالانکہ اتنے لفظ آیا ہے کتابت کا حضور نے فرمایا میرے ان صحابہ کو لکھنا سکھا دو خالی کیا یہ پڑھنا آپ لا دیتا ہے پڑھنے دے واسطے تو قرات کا لفظ ہوتا اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوں اتنے آیا کتابت لکھنے کا اور وہ بھی راز ایسی امام قلقشندی دی صبح لاشا دے اندر لکھیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے لکھنا حرام کیا ہوا تھا تاکہ کافر یہ نہ کہیں اس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا گل نہیں سمجھ لگی گل نہیں سمجھ لگی اوے راز تے ایسی میرے آقا لکھ دے نہیں سن علم ساری کائنات دا رکھ دے سن لکھنے دا علم رکھ دے سن جڑا آکھے حضور نو لکھنے دا ہے تا علم نہیں سی بے ایمان میرے آقا تے عرشاں فرشاں دے علم جان دے ساری کائنات دے علم جان دے نے ذرے ذرے دا علم جان دے اوے ادھروں بریلوی اے آکھ دے ادھروں ہی ادھروں آکھ دے نے جناب اج دے برل برل بریلوی نہیں برل انہاں نوں آکھاں گا ادھروں جناب اے رچائی کھڑے نے ٹھوک کہ جناب حضور نے فرمایا لکھنا پڑھنا سکھا دو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اصل راز یہ تھا میرے آقا انعامدار سرکار پر لکھنا حرام تھا علم تو رکھتے تھے مگر اللہ نے قلم نہیں اٹھانے دیا تاکہ محبوب یہ نہ کہیں کہ اس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے اس وجہ سے لکھنا حرام کیتا گیا اور آپ کو پتہ ہے سی تائیوں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کاتب وہی سن آپ نے حضرت معاویہ نو فرمایا جدو بسم اللہ لکھن لگے معاویہ حضور نے فرمایا ہے معاویہ طول الباب نو لما کر کے لکھ دبر المیما میم نو گول کر کے لکھ معلوم ہویا لکھنے دا علم تے آقا نامدار رکھ دے سن مگر قلم میرے آقا نے نہیں پھڑی اس واسطے نہیں پھڑی تاکہ کافر نے آکھن قرآن نے ہتھا نہ لکھ لیا ہے اوتھے ہن حضور سرکار نے جڑا کافراں نو فرمایا سی میرے صحابہ نو لکھنا سکھا دیو انہاں لال پڑھنے دا لفظ اپنی طرف لا لیا ہے تینو وجہ وی نال دس دتی ہے مینوں قسم وعدہ لا شریک مولا دی حضور سرکار دی شریعت مطہرہ اٹھا کے ویکھ میرے کملی والے دی شریعت دے اندر کسے کافر نو منشی بناونا بھی جائز نہیں حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت ہے ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی قاتل رکھا ہے منشی محرر مسجد چاؤن لگے انہوں باہر کھلا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا وہ باہر کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور عیسائی ہے غیر مسلم فرمایا تے انہوں نال کیوں نہیں پھر رہے حضور منشی میرا فرمایا ہے اللہ جن کو عزت نہیں دینا چاہتا تم کیوں عزت دیتے ہو خبردار آج کے بعد کسی غیر مسلم کو منشی نہیں رکھنا میں نو قسم وعدہ لا شریک دی فقیر دے کول کتاب پئیے منہج البیان کتاب پڑھ کے وے اس دے اندر جناب لکھیا گیا ہاں ایک ہوندی ہے تعلیم گل سمجھا جا ایک علم ایک تعلیم تعلیم ہوندی ہے جڑی قوم تے ملک دی خدمت واسطے حاصل کیتی جائے کدے واسطے او دے واسطے دو شرطاں نے ایک قوم ملک دی خدمت مقصود ہوے اور دوسرا جائز ہوئے نا جائز نہ. یہ کیسا ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسلام کا تحفظ کریں گے, کرو گے کہ نہیں؟ بولو نا. نہیں یہ کام مولویوں کا ہے, تساں صرف کھان جوگے جی, تانوں صرف چاہیے پنڈی بھٹیاں چوک دے اتے جڑے ریسٹورنٹ بنے نے وہ کرسی تے بیٹھ کے سٹیم پاڑنا, پیپسی لانا پیپسی پی, وہ دین حضور دا وہ مول بھی اٹھائے وا سد کے جا اس کو, وہ کلمہ بھی پڑھی کھڑا کہ نہیں؟ بولو نا. تو جنہیں کلمہ رسول اللہ نے پڑھیا ہے دین کا تحفظ کرنا تے اپنے دین تے چل, وہ برابر فرض ہے اس دے اوپر یا مولوی دے چوکھا فرض کیتی کھڑا ہے؟ میں نہ یار کسے لے اعلان کراں کہ اج ساڈے بیلیاں دا نظریہ بن گیا ہے بھئی جڑے مولوی نے نا ایہی صرف داڑھی والے حضور دے امتی نے باقی امتی کوئی آخ وہ کیون جی؟ میں آخیا تھی آپ پہ دھیان دے جی, جی کری ہے گناہ کی گل آخ جی مولوی تیرا داڑی والا رہ گیا آخ اچھی تو مڑ بے علم ہوئے اچھی تو موجہ لگی جو مرضی کری, اچھا گناہ بھی حرام ہویا تو داڑی والے, جی علم فرض ہویا تو وہ بھی داڑی والے, جی دین فرض ہویا وہ بھی داڑی والے, تو جب حضور دی کوئی شاید دوسرے بیلی تے فرض ہی کوئی نہیں تو مڑ امت ہی کتوں رہا؟ گل نہیں سمجھ ہے تو یاد رکھ لو میرے بیلیا اس پنجالی چوں جے سر کڈاوے گا نا تے چھری تھلے آ جاوے گا, چنگا ہی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دی دین دی پنجالی گل پا لے, قسم خدا دی کر کے حضور دا دین داڑی منڈا منڈان والے تے وی اوناں ہی فرض ہے, داڑی رکھن والے تے اوناں فرض ہے, جاہل تے بھی اونا فرض ہے, صدیق اکبر تے بھی اونا فرض ہے, جنہیں سمجھے مولوی پر بہتا فرض ہے ہم پر تھوڑا ہے وہ بے ایمان ہے, مولوی تے برابر دا فرض نبی پاک سرکار دے دین دی خدمت, عوام دے اوتے وی اونا ہی حضور دے دین تے کمر مٹنا فرض ہے, ہاں جی جڑا فرق سمجھی کھڑا ہے ساڈے تے فرض کوئی نہیں تو انہاں تے ہے, ہاں جی انہاں واسطے حرام ہے تے ساڈے واسطے کوئی تعلیم ہوتی ہے جڑی قوم تے ملک دی خدمت واسطے حاصل کیتی جائے, کد واسطے؟ او دے واسطے دو شرطاں نے, ایک قوم ملک دی خدمت مقصود ہوے, جڑی قوم تے ملک دی خدمت واسطے حاصل کیتی جائے, کد واسطے؟ او دے واسطے دو شرطاں نے, ایک قوم ملک دی خدمت مقصود ہوئے اور دوسرا جائز ہوئے نا جائز نا. تحفظ کریں گے, کرو گے کہ نہیں؟ بولو نا. نہیں یہ کام مولویوں کا ہے, تساں صرف کھان جوگے جی, تانوں صرف چاہیے پنڈی بھٹیاں چوک دے اوپر جڑے ریسٹورنٹ بنے نے اودے تے کرسی تے بیٹھ کے سٹیم پاڑنا, پیپسی لانا پیپسی پی, وہ دین حضور دا وہ مول بھی اٹھائے وا سد کے جا اس کو, وہ کلمہ بھی پڑھی کھڑا ہے کہ نہیں؟ بولو نا. جنہیں کلمہ رسول اللہ نے پڑھیا ہے دین کا تحفظ کرنا تے اپنے دین تے چل, وہ برابر فرض ہے اس دے اوپر یا مولوی دے چوکھا فرض کیتی کھڑا ہے؟ میں نہ یار کسے لے اعلان کراں کہ اج ساڈے بیلیاں دا نظریہ بن گیا ہے بھئی جڑے مولوی نے نا ایہی صرف داڑھی والے حضور دے امتی نے باقی امتی کوئی, آخ وہ کیون جی؟ میں آخیا تھی آپ پہ دھیان دے جی, جی کری ہے گناہ کی گل آخ جی مولوی تیرا داڑی والا رہ گیا, آخ اچھی تو مڑ بے علم ہوئے اچھی تو موجہ لگی جو بردی کری. اچھا گناہ بھی حرام ہویا تے داڑی والے, جے علم فرض ہویا تے وہ بھی داڑی والے, جے دین فرض ہویا وہ بھی داڑی والے تے. تے جدو حضور دی کوئی شے دوسرے بیلی تے فرض ہی کوئی نہیں تے مڑ امت ہی کتھوں رہیا؟ گل نہیں سمجھ ہے؟ تو یاد رکھ لے میرے بیلیا, اس پنجالی چوں جے سر کڈاویں گا نا تے چھری تھلے آ جاویں گا. چنگا ہی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دی دین دی پنجالی گل پا لے. قسم خدا دی کر کے آنے حضور دا دین داڑی منڈا منڈان والے تے بھی اونہی فرض ہے, داڑی رکھن والے تے اونہ فرض ہے, جاہل تے بھی اونہ فرض ہے, صدیق اکبر تے بھی اونہ فرض ہے. جنہیں سمجھے ہیں مولوی پر بہتا فرض ہے, ہم پر تھوڑا ہے, وہ بے ایمان ہے. مولوی تے برابر دا فرد نبی پاک سرکار دے دین دی خدمت, عوام دے اوتے وی اون نہیں حضور دے دین تے کمار مٹنا فرد ہے. ہاں جی جڑا فرق سمجھی کھڑا ہے ساڈے تے فرد کوئی نہیں تے انہاں تے ہے. ہاں جی انہاں واسطے حرام ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں, انہاں واسطے حلال ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں, انہاں واسطے تمیز ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں, او تے ایمان تو خارج ہویا کھڑا. ہن اے تعلیم اج دی تال اج تے او تعلیم ہی نہیں رہی, اج جنوں ویکھو ٹڈ واسطے پڑھن دے. اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات, شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ. ہن تے علمی اس واسطے آ گیا, تائیں علامہ اقبال قلندر لاہوری بولیا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو. اندر وہ علم ہوتا زہر جڑا ہے میں دو مٹھ روٹی آستے پڑھنا. علم تو وہ ہے جو بندے کو حق کی معرفت عطا فرماتا ہے, علم وہ ہے جو اچھے برے کی تمیز پیدا کر دیتا ہے, علم وہ ہے جو غیرت بے غیرتی سکھا سمجھا دیتا ہے, علم وہ ہے جو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیتا ہے, علم وہ ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. کدھر پہنچاتا ہے؟ ہاں جڑا جہنم سٹی گلا ہے وی علم. عالم ایمان علم دی فضیلت وچ آندا ہے. مدنی آقا نے فرمایا طالب علم دے پیراں دے تھلے فرشتے پروش ہوندے. کون فرشتے؟ پاک نے کہ پلیت نے؟ بولو تو صحیح. پاک پاکاں دے تھلے پروش ہون گے کہ پلیتاں دے؟ ذرا بول تو صحیح نا. مزہ نہیں آ گونج نال کہہ دے سبحان اللہ. مینو قسم خدا دی کر کے آنا پیا, میں تینوں جڑا مسئلہ سمجھا کے جا رہا تیرے ایمان دے اوتے ڈاکا پیندا وطن بچانا پیا. ہن فرشتے کون نے؟ پاک. تائیوں حدیث چوندا ہے جس گھر وچ, گل سمجھا, جس گھر وچ جاندار دی تصویر ہوئے اس وچ رحمت دے فرشتے نہیں آؤں. یہ حدیث پاک. میرے تے کسے سوال بھی کیتا ہے وہ بھی سمجھانا تو ان جواب پرچی کسے بندے دیتی. جس گھر وچ جاندار دی فوٹو ہوئے اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ, بھاوے پیر دی ہوئے بھاوے مرید دی ہوئے. گل سمجھ لے. بلکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتویٰ فتاویٰ رضویہ میں میرے پڑھنے میں یہ آیا ہے, فرمایا اگر پیر دی فوٹو رکھی کھڑا ہے نا تو انہوں چاہید ہے وہ تجدید اسلام کر لے, توبہ کر لے, کلمہ دوبارہ پڑھے. چاہ کیوں جنہیں وہ تصویر دی تعظیم کردہ ہوئے گا تو تصویر کی تعظیم کفر تک پہنچا دیتی ہے. کل سمجھ لگا. ہوں جس گھر گل سمجھا, جس گھر تصویر ہوے جاندار دی اس گھر رحمت دے فرشتے, تے ساڈے منڈے جڑے بستے چکی پھردے ہوندے ایں دے باندر رچ کتے الف نار بے بکری کاف کتا لام لوٹا آہا صدکے جاواں صدکے اس قوم تو کیوں نہ اے قوم لوٹے تے کتے تے رچ والے کام کرے جڑی سبق اے پڑھی کھڑی ہے او بابا جے بابا بلے شاہ ویکھے تے آندے الف اللہ سلطان باو نو پوچھے تے آندا ہے بے بسم اللہ تے سکول والے بیلی پوچھو تے الف نار بے بکری کاف کتا لام لوٹا رے ریچ صدقے صدقے اوے انار تے لوٹے تے بکرے تے چھترے تے ریچ دے کتے بلے کیوں نہ بن جدو تعلیم نہیں پھر یہ بستا چک کے پیا جانا ہے تو تو سمجھے گا اندے پیراں دے تھلے فرشتے پار وچھاؤ دے ایتھے شیطان پار وچھاؤ دا ہونا آجا پتر پر میرے پار تے پیر رکھ سیدھا تینو سین مائے چلایا جاواں گل نہیں سمجھ لگی آجا میرے پتر باجا بھج کیا پیر پار ایتھے ایتھے چلے نا او کی دے لایا ہوئے اکھ پنڈی بھٹیاں چاہو کہ چنی کھلا سین ماں گھر اتھے لے چلے آتا ہی اللہ دا فرشتہ جو پار وشاوے گا تو او تو مصطفیٰ دے در تے لے جاوے گا اس کی سے کنجر محلے تھوڑا لے جاوے گا اس کی سے وی سی آر تے تھوڑا لے جاوے گا اس کی سے ڈرامے تھوڑا لے جاوے گا خدا دے بندیا میرے آقا نے تے لفظ لفظ تے مذہب کر کے دس دیتا ہے کہ جیڑی جیڑی شان دسنا پیا اے میرے دین دے علم دی شان جے اینو پڑھن والا جیڑا سنی ہوے گا جدو پڑھن نو نکلے گا فرشتے پر وچھاندے رہیں گے سبحان اللہ اے تھی تے تو کدے موڑی کھڑا ہے کدے پھریا کھڑا ہے تو حضور سرکار دے فرمان عالی شان نال بادعملی کرنے آ تے کریے پے سزا بھگتاں گے لیکن اے ظلم تے نہ کریا اپنے نال کہ مصطفیٰ دے فرمان نوں پھیری کھڑیاں تن پتہ نہیں جنے مصطفیٰ کریم دے قرآن حدیث نوں بدلیا ہے بے ایمان ہو مردا ہی ایمان نوں خارج ہو جاندا ہی بندہ برا عمل کرے لیکن برائی نوں برائی سمجھے کی سمجھے تے ایمان بچ جاندا تے جے برائی نوں برائی وی نہ سمجھے نا تے ایمان نوں ہاتھ دو بھائی اے میں نو ایک بند چٹھی گلی نہیں اکھے دسو بھی آ پیر جان دینے ارسان دے اتھے مووی بن دیئے مووی بن دیئے اس مووی دے بارے تو آٹا کی خیال مووی دے بارے جناب جی وضاحت سن لے یہ ہن میرے نبی پاک سرکار دے علم دین نہیں دس لے بولو نا ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਖੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਮੁਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਈ دین دا جو تن پتا ہوں دا تو ترائے طلاقہ تو کٹھیاں دیں دا حضور سرکار دی شریعت مطارہ وچ جو حکم ہے جو طلاق دے ون دی جواری آ جاوے تو پھر مہینے وچ ایک طلاق پھر اگلے مہینے پھر اگلے مہینے ترائے طلاقہ ترائے مہینے جو دیتیاں جان ہاں جی ایمان نال دس ایک مہینے وچ جو طلاق ایک بولے گا تے اگوں صلح صفائی دی کوئی صورت نہیں کر سکدی ہے نا تو جے تینے ناگ ہکو ہکے محفل وچ بیٹھ کے ترائے ناگ چا پورے کرے تے پھر ہن مقالہ ہی ملنا سنا تے ہن بیلیا نکاح دے مسئلے او تے پوچھتے کوئی نہیں الا ماشاءاللہ تھوڑا نکاح دے کیوں نہیں پوچھتے آ گئی ہے بوائے فرینڈ بوائے فرینڈ جدوں تے نکاح دی لوڑ کوئی نہ تے ہن اوتوں جدوں بوائے فرینڈ نکاح نہ رہیا تے مڑ طلاق وی کوئی نہ ہن مولوی ہاتھ دھو کے بیٹھا رہا ہوں کوئی آن دا ہے ساڑھے آلے گا پر نہیں جنہوں کسے ویکھ رہا ہے مسئلہ جنہیں پوچھنا لندن سے پوچھیں باہر سے کیا آدھر آ رہا ہے مسئلہ دین تو کم چھڑائی جو بیٹھا پلا مولوی اور پہلا میں حیران ہونا بھئی ایڈیا ایڈیا موٹیاں کتاباں دین اسلام دیاں مسئلے حلال حرام دیاں لکھیاں پئیاں میں آکھیا یار اج کل تے دو مسئلیاں تو سوا تریجا مسئلہ نہیں پوچھتا نماز بھی کوئی پڑھے تو انہوں چاہ دسو نا او یار تو غلط نماز پڑھی اینج نہیں آئی آلہ مولوی تو وٹا گیا تیرے نالو اللہ دی میر بانل بہتا سمجھنے آسے چل سلطان رائی جو سمجھائی کھڑا ہے اس قوم نو مولوی دی لوڑی کے لیے ہاں بادشاہ دے پیارے لوگ جو سمجھاون والے کھڑے دین نو عنایت حسین بھٹی قران دا درس دیندا رہیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس قوم تو صدقے ٹی وی دے اوتے قران دی تفسیر عنایت حسین بھٹی کردا رہیا ہے آت مڑ قوم دین تے سمجھے گی نا پہلا سمجھتے سر دین امام اہل سنت یا میاں شیر ربانی تو ہن آ گئے نے کنجرا لوک خدا دی قسم کر گیا نا لاہور دے اندر ایک پیر ہے روزانہ او ہر ہفتے داتا دربار آیا کھڑا ہوندا ہے او دے ٹی وی دے اوتے تفسیر کردا رہیا سورۃ یوسف دی اس پیر دا نام ہے پیر کاکی تال ایمان نال داتا دربار اولا فردہ ہوں گا سریا اور ایتھے لکھائی فردہ ہوں گا پیر کا کتاب کون بیکھن دائی مرید ہون دائیں تفسیر سنن دائیں باس آکے جا جنہ دا حالتیں بڑھ گئی ہیں پیر دا نائی ایسا تک پہنچ گیا ہے اے بیکھو اے کسے لکھیا ہے وما علینا مہربانی کیونکہ یہ جڑا لکھن والا ہے نا جی یہ 3 گھنٹے دی فلم ویکھدا ہے مولوی 1 گھنٹہ نہیں سن سکدا تے تن پتہ ہے مول روحاں دا فرق ہوندا ہے ایک روح سور دی ہوندی ہے ایک کتے دی ایک بلے دی ہے جی جے ہوئے دی نبی پاک دے مومن دی روح تے مڑ تے اونوں دین دی گل سن دیا فرحت مل دیو آندا کم لمبا ہو جاوے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے جے ہوئے روح کمینے دی تو آندا یار میرا تے دل پیا سونا پیندا اے تے بند ہی ہو جاوے تے چنگا ہے پر کوئی نہیں بیلیا اے تو میرے اج قبضے آیا یا تے محفل چ نکل جاویں گا یا مڑ دین سن کے جاویں گا اللہ دی مہربانی ہاں اے تو کسے اور مولوی دے ہتھ چڑھیا ہوے میں لگتا ہے یہ اندر انگریزی روح اقبال فرما رہے ہیں گھر سے مکتب کا جواب زندہ نظریہ آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس وہ آندا ساڈا سکولی منڈا جڑا ہے نا یہ تو ٹردا نظر آتا ہے مگر یہ جان اپنی نہیں انگریز کی پھر دیجیے پی یوں دی جان نہ لگا پھر دے بچارا اس سے روح محمد نہیں رہی کوئی گل نہیں ہاں جو مووی دے بارے دسنا تھا پیا مووی دے بارے یہ کہ مووی اس واسطے حرام ہے فتوی نو سمجھ لیں گے اس واسطے حرام بھاوے کاری بھاوے نات خان بھاوے پیر بھاوے فقیر کوئی ہر کسی دی مووی حرام حرام اس واسطے وے اللہ دی مخلوق انسانہ ورگی مخلوق وچ بنا کے وکھائی جاندی ہے اور میرے آقا نامدار دا فرمان عالی شان بخاری شریف دے اندر ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ سرکار نے فرمایا سخت ترین عذاب جنہاں لوکاں نوں ہوے گا انہاں وچوں او لوگ بھی ہیں جڑے اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بناون نے اس سخت ترین عذاب وچ آون گے میرے آقا نامدار ویخ دے سن پے موویاں آون گیاں تصویراں باون گیاں ہے جی ہن جیڑی فوٹو لاندے نے سڑکاں دے اوتے یا دکاناں دے اندر فوٹو اے فوٹو وی اس حدیث دی وجہ نال حرام اے کیونکہ او اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بنا کے کھلاری ہوندی اے تے مووی وی اس واسطے حرام اے کہ اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بنا کے وکھائی جاندی ہے باقی تصویر ہو رہے فوٹو ہو رہے مووی ہو رہے لیکن جس وجہ نال فوٹو حرام ہے اسی وجہ نال مووی حرام ہے فوٹو اس واسطے حرام ہے کہ رب کی مخلوق کی مشابہت ہے اور مووی بھی اسی وجہ سے حرام ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت ہے دین باقی جڑا ہے نا وہ موویاں نال نہیں پھیلتا، دین اللہ دے مردہ نال پھیلتا ہے۔ جے موویاں فلماں نال دین پھیلدا نہ بیلیا، اللہ سونا ہکو نبی چا بناندا، اس نو آکھدا تیریاں سا فلماں چ بناونے ہے تے پورے زمانے وچ فلماں پھیلا دینے ہے۔ 124,000 پیغمبر نبی بھیجن دی لوڑ کیڑی پئی سی؟ اللہ دا پاک محبوب دا دین، دین اسلام جلا وی پھیلیا ای، او موویاں فلماں نال نہیں پھیلیا۔ جدوں دا فلماں تو دین لے آئے، بے دین ہو کے بہ رہیا، بےمان ہو کے بنا رہا، گھر گھر دے اندر کنجر خانہ بلو پرنٹ پہ چل دے نے، ہیں اے سانو موویاں دتا ہے، موویاں نال ہی کوئی دین ملدا ہے، اور میرے مصطفیٰ دے فقیراں نال دین اسلام ملدا ہے، دین انہاں نال پھیلیا ہے۔ جتھے جتھے دین گیا ہے نا اللہ دے بندیاں سمجھایا ہے، موویاں نہیں سمجھایا، فلماں نہیں پڑھایا۔ اور رب دے فقیر درویش لوگ ہوندے نے، باعمل عالم لوگ ہوندے نے، جڑے کر کے وکھاوندے نے، سمجھاندے وی نے نال کر کے وکھاوندے نے، پھر لوکاں دے دلاں وچ دین اتردا ہوندا ہے۔ تیرے سامنے علم دا مفہوم پیش کیتا ہے کہ نبی دے دین، شریعت، قرآن، اسلام وچ جتھے وی علم دی فضیلت پڑے سمجھی علم دین مصطفیٰ دی، اور او وی اس عالم دی جیڑا اس علم دو تے عمل کرے گا۔ جتھے عالم دی فضیلت آوے گی اس عالم دی آوے گی، جتھے علم دی آوے گی علم دین دی فضیلت ہوے گی، جتھے عالم دی فضیلت آوے گی وہ اس عالم دی ہوے گی جیڑا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوے اور علم دین دو تے عمل کرنے والا۔ کیا حضور نے عورتوں سے دوبارہ بیعت لی تھی اس بات پر کہ تم کسی کے مرنے پر جا نہیں سکتی ہو، ماتم نہیں کرو گی؟ باوالا بتائیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی کہ ماتم نہیں کرو گی، بالکل یہ حدیث پاک ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لئی تو سب رواں پٹنا سینا کٹنا وغیرہ کپڑے وغیرہ نہیں پھاڑنے۔ ہاں جی حضرت امیر معاویہ کے اسلام کے سن ہجری میں قبول کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اسلام فتح مکہ دوتے آپ سرکار نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ ہاں جی حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آندا ہے کہ اسلام تے آپ پہلا ہی اندر رکھیا پھسی، لیکن اظہار اسلام دا فتح مکہ نو فرمایا نے۔ حضرت امیر معاویہ کی تعریف میں کوئی حدیث فقیر دیاں اس موضوع دوتے تین کیسٹاں نے، تین جمعت المبارک فقیر نے حضرت امیر معاویہ دے فضائل حدیث نال بیان کیتے نے، صحابہ دے اقوال نال بیان کیتے نے۔ میرے آقا دی ایک حدیث معروف سند قوی کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ، حضرت امام محدث شمس الدین صحابی کے بیان کے مطابق جو انہوں نے تلخیص الموضوعات کے اندر فرمایا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیم مہدیا وہد بہی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت پانے والا بھی بنا۔ یہ حضور دا فرمان ہے۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، بغض اور محبت صحابہ میں حد فاصل ہیں، اس بننا جائے پار کیتا ہے جے معاویہ نال بغض رکھیا باقی صحابہ دا بغض آ جائے گا، جن نے محبت سیدنا معاویہ نال پائی ہے اندے دل وچ باقی صحابہ دی محبت بھی آ جاوے گی۔ اصل بننا ایتھوں ہی شروع ہوندا جے، کام ایتھوں شروع ہوندا جے، خدا دی قسم کر کے آنا جی۔ اور شاہ صاحب کیلیاں والے شریف والے جڑے، یہ سید باقر علی شاہ وڈے پیر جڑے نے، انہاں دا خواب مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا ہے کہ میرے دل دے اندر حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے غلط خیالات آ گئے، تے مینوں انج لگا جے میں میرا اندر نہ نبی پاک سرکار دے تعلق تو کٹیا گیا ہے۔ میں بڑا پریشان ہویا آ دربار نسیا بھی کسی طریقے میرا یہ کام بحال ہو جائے اخیر آخر میں ایک دربار تے گیا تے مخاب ویکھیا تے مینو حضور سرکار تشریف لے آئے تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ چ ہاتھ پایا ہے تے حضور فرما دے نے معاویہ ساڈا ہے جڑا اس نال بغض رکھے گا وہ ساڈا نہیں لگتا اس واسطے جیڑی جنگ حضرت امیر معاویہ سرکار دی حضرت مولا علی مشکل کشاں نال ہوئی اس جنگ دے اندر دوواں طرفاں تو جننے بندے شہید ہوئے قتل ہوئے مولا علی نو پوچھا گیا انہاں دوواں دا کی بنے گا علی پاک مشکل کشاں نے فرمایا قتلایا و قتلا معاویہ فل جنہ اودوں والے وی جنتی نے تے ایدوں والے وی جنتی نے یہ حدیث مجمع الزوائد میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا ان کا کیا بنے گا فرمایا دونوں پاسے جنتی نے دونوں پاسے جنتی نے علی جنت والی کھڑا ہے تو میں جنت تو نہیں کھڑ سکتا کیونکہ جنت انہوں نے گل نہیں سمجھ لگی جنہوں نے جنت والی کھڑے نے تو کتوں کرنے گا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کے کون سے فرض بتائے اساں حنفی ہیں فقہ دے اندر حنفی ہیں اے پوچھو بے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ حنفی دے اندر نماز دے فرض کی نے تیرے کولے نہیں پوچھی چنا قیامت والے دن شیخ عبد القادر جیلانی سرکار جڑے نا انہاں دے نزدیک نماز دے فرض کتنے ہیں پٹھے پٹھے سوال بھی تو بیلی کر دے نہیں نا ہاں جی کئی پوچھو تو کھوتے ہو آنے جی یہ دسو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نانی پاک دا کی نام سی یہ سوال پہ ہوں میرے آقا نامدار دے کول ایک شخص آیا آندا حضور اے دسو آسمان کیڑی شے دا بنیا حضور سرکار نے اون دے نواں وڑ ویکھیا نو تو ایویں سن جی کبوتر دے ہوندے وڈے وڈے نو آپ حضور نے فرمایا میرے کول بندے آندے نے مسئلے پوچھتے ہیں آسمان دے تے پتہ اپنے نواں دا کوئی نہیں ہوندا کی مطلب ایڈی دور دی گل پوچھتا ہے پیا ایڈے نیڑے والی شاید پتہ کوئی نہیں گل نہیں سمجھ لگی سرکار نے دسیا بھی سوال وہ کرو جڑا تواڈے دین واسطے ضروری ہے ہن سانو جو پتہ لگ جاوے بھی آسمان سونے دا ہے تے تو سونا لا آوے گا اوتھے تن کی فائدہ جیڑی شاید اونے بنایا اس جس مقصد واسطے بنایا وہ آسمان کھلوتا ہے اور سانو جناب اتو چھتری بڑی کھڑا ہے وہ چند ستارے اللہ نے جو لا دیتے ہیں ہے جی یہ دو پڑ زمین آسمان دے یہ آپس کے اندر رب پیدا کر دیتے ہیں ساڈا کام میں اسا جس مقصد واسطے بنیا وہ مقصد پورا کریے آسمان دا کام میں جس مقصد واسطے وہ بنیا وہ مقصد پورا کرے سورج دا کام میں جس مقصد واسطے وہ بنیا ہے وہ مقصد پورا کرے سورج اپنے ٹائم تے چڑھ پیندا ہے مگر اسی اپنے ٹائم تے ہر ویلے سوتے ہی رہنے ہاں گل نہیں سمجھ آئی یہ علم دا مفہوم تینوں سمجھایا ہے اس دستار فضیلت جلسے دے اندر ہاں جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا اسانو علم دین سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے علم دین نال محبت عطا فرماوے ہاں جی اور جناب باہر لیاں دے ہاں جی انہاں شیطانیاں تو اللہ تعالی سانو محفوظ و مسنون فرماوے ہاں جی جناب والا پرنسپل ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی سکول چونگ ایک لکھا کھڑا ہے اچھا ادھر ہے ادھر لکھا کھڑا ہے گزارش ہے مجھے آج گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربان فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائے عین نوازش ہوگی اللہ کرے تو ہمیشہ انعام ہے استنجا اور وضو اور نماز کا طریقہ کیا ہے یار گل سنو اللہ دے بندے ہو میں استنجے کراون نہیں آیا بیٹھا ہاں جی نہ میں غسل کراون نہیں میں تے کوئی شراب دے مطلب جڑا دتنا تے ہوندا دیتا بھائی اگلے دن نا ویگن وچ پجاما لاہور وا بچیر دی گل تے